Sziasztok, Vida Viktor vagyok. Csak annyit, hogy úgy tudom, hogy Robi elvesztette az állását nemrég, és én többször kérdeztem tőle, hogy kap-e pénzt ezért a filmes műsorra, és mindig váltig állította, hogy nem, amit én soha nem hittem el, de most már kénytelen vagyok. Úgyhogy szerintem addig indítsunk el egy kalapot, és gyűjtsünk neki. Szerintem megérdemli, mert iszonyú sok munkát belerakott a műsorba. Úgyhogy itt is van Robi, hát akkor gyere, Robi. Sziasztok. Megnyugtató, hogy a kis Facebookos mini avatárok mögött valódi emberek vannak, nem pedig számítógépes programok. Eddig nem voltam teljesen biztos. Nagyon, nagyon megható, nagyon megtisztelő, és nagyon szeretném megköszönni édesanyámnak, aki mindig hitt bennem. Igen, Isten, Isten. És közvetlenül édesanyám után Istennek. Aki szintén mindig hitt bennem, bár én néha bizonytalan voltam ezzel kapcsolatban, de kölcsönösség jegyében most már igyekszem én magam is hinni. Hadd adjam át rögtön a szót Magyar Dávid barátomnak, akinek kínosabb pillanatokat nem kívánok. Köszönöm szépen. Sokkal jobb volt a rádió stúdiójában egyébként, mert ott nem láttam, hogy ennyien vagytok. Remélem, hogy ennél kevesebben hallgatták ezt a műsort, mert annyira rossz volt, amikor csinálni kellett. Még úgy is, hogy csak hárman voltunk a stúdióban. Sziasztok, Dínyés Gergely vagyok. Én is vezettem időnként a Robival ezt a műsort valahonnan, valahova, mégpedig az egyre jobb filmektől az egyre rosszabbak felé, hiszen nyilván a legjobbakkal kezdtük, aztán már kínunkban nem tudtunk mit ajánlani, ezért aki a végén kapcsolódott be, az azért gondolja meg, hogy biztos meg akarja nézni, amiket ajánlottunk. Igazából, amíg nem volt itt a Robi, de ezt megtehetjük attól függetlenül, hogy itt van, arra gondoltam, hogy hazaküldök mindenkit, mert igazából szerintem tévedésből vagytok itt, én azt gondolom. Nem azért, mert nem volt érdekes filmekről beszélgetni, de valójában nekünk volt érdekes, mert mi beszélgettünk egymással, ti csak passzívan hallgattátok. És erről nekem az jut eszembe, hogy amikor gimnazista voltam, akkor ott volt filmklub, és akkor ott megnéztük a filmeket, és utána beszélgettünk, vagy vitatkoztunk róluk. Általában volt valami okos ember, és akkor ő eleve mondott valamit, a gimnazisták meg nyilván még okosabbak voltak. És amikor elindult ez a műsor, akkor nekem visszakerült az életembe az, hogy filmet nézek, mert közte nekem nem volt túl érdekes, mert megnéztem a filmet, és nem volt kivel róla beszélni, meg nagyon sokszor nem is volt érdemes róla, mert nem válogatottan jó filmeket adott a tévé, vagy játszottak a mozikban. És nagyon jó volt ezekről a filmekről beszélni, és szerintem aki hallgatta, az valószínűleg azért hallgatta, mert nem biztos, hogy mindig egyetértett azzal, amit a Robi vagy mi mondtunk, de szeretett egy kicsit ebben a vitában részt venni. Én a tévéhíradó elég sokat szoktam vitatkozni, gondolom, hogy ti is a Robival elég sokat vitatkoztatok velünk, biztos nem olyan sokat, mert mi nem mondtunk annyi dolgot, de a Robival legalább biztos, úgyhogy azért gondoltam, hogy menjetek haza, mert inkább menjetek haza ötösével, hatosával, nézzetek meg valamilyen filmet, és beszélgessetek róla, vagy akkor fogjuk fel, úgyhogy ez az utolsó alkalom, hogy ezt helyettetek mi megtesszük, és akkor van módotok magatokban velünk vitatkozni, illetve ma egy kicsit azért nem csak magatokban, mert tulajdonképpen akár meg is dobálhattok minket, hogyha valamit rosszul mondunk. Na most, amíg el nem kezdődik az adás, ami elvileg 7 perc múlva el tud kezdődni, addig abban a 7 vagy 6 percben arra gondoltam, hogy néhány egyedi műhelytitkot megoszthatunk a nagy érdeművel. Körülbelül ez az a időszak, amikor Robival megérkezünk a stúdióba, tehát így 4 perccel az adás előtt, és Robi már, tehát nálam az elv volt, hogy soha nem beszélünk a filmről előtte, de azért ő néhányszor kifakadt. Egyébként a Robi unplugged-a sokkal durvább, mint a műsorban, tehát általában a kitörései sokkal jobbak voltak a szünetekben, mint anélkül. Igazából ilyenkor az szokott történni, hogy Robi megkérdezi, hogy akkor milyen sorrendben beszéljünk a filmekről, és ezt eldöntjük, illetőleg ez nem olyan érdekes kulisszatitok, de az igen, hogyha valamelyik filmet mi ajánlottuk, és az neki nem tetszett, akkor el kell magyaráznunk neki gyorsan, hogy miért jó, és akkor az a fantasztikus, ugye, hogy így van, ott körülbelül igen, körforgalomnál szokott ez úgy bekövetkezni. Pasaréti körforgalom. Igen, ami egy sorokra van a rádiótól maximum. És szerintem az a fantasztikus, hogy utána a mi véleményünket úgy tudja interpretálni, mintha a sajátja lenne, amiről sose tudtam eldönteni, hogy ez most lopás, vagy a múzsája voltam, és tulajdonképpen egy ilyen nagy művész emelte fel az én gondolatomat, azért hálás lehetnék. Én a lopást szoktam érezni, mert nyilván ő viszi el a csajokat a végén. Hello. Még a műsor elejéhez annyit, hogy nagyon fontos, hogy Robi milyen hangulatba érkezik a műsorban, és az első néhány másodperc az döntő, hogy vért fogok-e izzadni, vagy pedig egy ilyen lendületes, vidám műsor kerekedik, tehát mindig figyeltem az első néhány szótagot Robinál, tehát hogyha ez így kezdődött a műsor, hogy sziasztok, ez a hét mesterlövészének következő adása lesz, akkor tudtam, hogy gáz van. Ugye a másik állapot meg, amikor zihál, akkor ugye későn ért be, tehát van egy 3-4 perces késésünk már, egy zeneszám félig lement, sorrendről fogalmunk sincsen, esetleg autóban vagy telefonon megbeszéltük. Én bevallom, hogy nem szeretem a pseudo beszédet a rádióban. Ezért nem csak az a pseudo beszéd, amikor a kedves rádió műsorvezető azt mondja, hogy hát én azt gondolom erről, hogy így azt szeretném még elmondani, az lenne a következő kérdésem, hogy, hanem az is pseudobeszéd, hogyha reflektálunk olyan körülményekre, amelyek nem tartoznak a műsortárgyához, tehát nem a filmekről szólnak, vagy nem érdemiek, és például ilyennek számítana az, hogy jelenleg egyedül vagyok a stúdióban, és nincs velem műsorvezetőtárs, mert ő az illető még nem érkezett meg. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kulisszatitok, amire egyáltalán nem fontos, hogy a hallgató tudja. Nekem az a dolgom, hogy úgy vezessem a műsort, amíg megérkezik a műsorvezetőtárs, mint hogyha egyszerűen csak még nem jutott volna szóhoz ilyenre. Azért van példa akkor is, hogyha ott van. És nagyon-nagyon határozottan kell elmondanom egy virtuális társnak a fontos véleményemet, és rögtön egy bejátszóval gazdagítjuk az élményt, és az alatt talán megérkezik az illető, vagy ha nem, hát zenélünk valamit az adott filmzenéből, vagy ilyesmi. Illetve hát még van egy másik pillanat, amikor Robi rákeres a port.hu-n a filmre, hogy pontosan lássa, hogy miről is van szó, és ne tévedjen a rendező kapcsán, addig a meghívott beszél. Robi nem nagyon figyel, a meghívott beszél. De nincs kiejtés a port.hu-n, ez elég sokszor hátránynak bizonyult. Igen, Tom Tykwer esetében például, aki méltán népszerű német rendező. Egyébként hogy mondjam, szóval a mi szerepünk, számomra legalábbis, én szerény ember vagyok, ezek szerint mindig kérdéses volt. Tehát mit keresek ott a stúdióban, amikor a Robi nyilvánvalóan nagyobb érdeklődéssel van mind a filmek, mind a mikrofon iránt, mind a hallgatóság iránt nagyobb alázattal természetesen, mint mi. Talán tehetségesebb is nálunk, talán okosabb is, egész biztosan öregebb, de mit keresünk mi itt? És egyszer a Fuchs Peti mondta meg, zseniálisan, hogy mi a mi dolgunk. Egyetlen feladatunk van, minél több puzsérrohamot előidézni. Hát elvileg még 2 perc van a adás kezdéséig, addig kell kihúzni. Azt kéne tisztáznunk, hogy lehet-e majd káromkodni, mert valami sípokról olvastam a Facebookon. Nem lehet káromkodni, mert az én értékrendem... Nem szabad, de lehet. Nem, az én értékrendemtől ez távol áll. És az enyémtől? Hát ez mindegy. Hát... Megszavaztathatnánk egyébként, mit szólnak hozzá a hallgatók, hogy lehessen-e. Sípolással szavazzatok, tehát aki hangosabban sípol, a káromkodik per nem káromkodik esetnél, az lenne. Szerintem lehet, Dávid, egyébként. Ezt nem mondom most, hogy mit mondott. Szóval, hogy mert ez mindig egy probléma volt, főleg Robi valaki elég impulzív, meg azokban az időkben, amikor még a ellenpont barátunk is vezette a műsort, hogy iszonyatos indulatok szabadultak el a stúdióban. Ez szerintem többnyire át is jött egyébként, tehát ezt lehetett a készülékek előtt is hallani, ezt tuti. És nagyon nehéz azt megállni, hogy az ember, amikor éppen úgy szeretné elküldeni nagyon, akkor azt úgy valahogy úgy tegye, hogy mégis ne jöjjön be a főnök zihálva, hogy ez most mi volt. Ez nem is mindig sikerült, sőt többnyire nem. Az Unplugged-dal kapcsolatban, amit említett a Péter, az nekem mindig egy fontos élmény, hogy hogyan lehet átmenteni az on-air térbe, tehát az élő adásba mindazokat az érzelmi tölteteket, amelyekkel én hát dolgozni szoktam. És rájöttem arra már nagyon korán, hogy a legjobb lenne, hogyha valaki titokban megcserélni a két gombot a keverőn, tehát a bekapcsolt mikrofon helyét venni át a kikapcsolt mikrofon, és a kikapcsolt mikrofon helyét a bekapcsolt mikrofon. Meggyőződésem szerint számos alkalommal sokkal jobb adást csináltunk a hangmérnöknek, mint nektek. Ezért hadd kérjek most elnézést, illetve hát el lehet menni hangmérnöknek, és sokkal nagyobb élményekben lehet része az illetőnek, hogyha. Egyébként nem tudom, nálatok hányszor fordult az elő, hogy kétségbe esetten ránéztetek arra a piros lámpára, hogy basszus, ugye ez nem volt adásban, amit most mondtunk. Mert mindent vállalok, tehát... Hát én azt gondolom, hogy azért Robival mondtunk olyanokat bejátszások alatt, amit nem szeretnék válni, de hát azt nem hallottátok, viszont ma fogjátok, mert nem tudom, hogy... Hát bár nem, bejártásokat suttoghatunk egymással, úgyhogy, de azt gondolom, hogy ma talán szabadabban beszélhetünk, hogy a Dávid kérdésére reflektáljunk, tehát itt biztos nem fog valaki leszólni, hogy ez gyerekek azért nem nagyon fér bele. A mezőnyről pár szót kell, hogy ejtsek. Néhányan nincsenek itt köztünk, de semmi tragédia. A Gödri Bulcsú Győrben van. Nagyon kapacitáltam a megjelenését, de erre nem tud sor kerülni. Azt üzeni, hogy minden idők legtúlértékeltebb filmje a Nem vénnek való vidék. A nagyon jó ízlésű Gödri Bulcsú, teszem hozzá. Én magam sem mondhattam volna ennél pontosabban, ez valóban így van. A sírás rívás afelett, hogy miért ekkora az erőszak, és miért ilyen mértékű az erőszak, miközben dagonyázunk az erőszakban, de nem írtunk hozzá forgatókönyvet, mert az ugye minek. De semmi baj, hiszen mi vagyunk a Coen fivérek, és tőlünk ez is belefér. Hollywood, amelynek bűntudata van azért, mert olyan nagyon sok szemét filmet tüntetett már ki Oscar-díjjal, talál egy filmet, amit nem ért. És azt hiszi, hogy ez a művészet. Nem, ennek csak nincs forgatókönyve, nincsen sztoria, nem vezet sehonnan, sehova. Hát rögtön hozzávágják az Oscar-díjat, mert hát nem értik, hogy hát mindig bírálják őket azért, mert rossz az ízlésük, és nem értik, hogy mi lenne a jó, vagy mi lenne az az irány, és mivel sötétben tapogatóznak, ezért néha levernek egy Oscar-szobrot, és az ráesik egy rossz filmre, hát ez történt ebben az esetben is. A műsor 5. percében vagyunk, és eljutottunk az Oscar-díjig, az Oscar-díjról tudni kell, hogyha mi ejtettük ki társ műsorvezetők, akkor azonnal megkaptuk, hogy kit érdekel az Oscar, de hogyha nem ejtettük ki ezt a szót, akkor Robi körülbelül az 5. percnél rátér. És ez ugyanolyan, mint az IMDb. Kit érdekel az IMDb? De Robinak nagyon fontos, mert 7.0 alatti filmet ne ajánljunk. Tehát az... visszatérve a mezőnyre, a Csonka Berta nem tud itt lenni, mert ő is vidéken van, neki osztálytalálkozója van, nyilván őnek is itt lenne a helye. Ezen kívül pedig nem tud itt lenni velünk Nagy Pál Szabolcs sem, akinek a szelleme viszont egy kis bejátszásnak a keretében itt lesz, ő neki egy a hirtelen családi ügy eset az, ami őt távol tartja, de ő rajtuk kívül, ja igen, és Szegedi Péter, igen, FAM nincs itt, az ő távollét az én számomra talán a legfájóbb, mert hogy a műsor első évében nagyon-nagyon fontos szerepet játszott. A FAM az szintén vidéken van az édesanyjánál, és ezért nem tud itt lenni. Amikor kapacitáltam, akkor azt mondta, hogy vitán felül az anyámnál vagyok a hétvégén. Nem is nyitottam vitát. És vagy hát a FAM-hoz csak annyit, hogy SMS-t váltottam vele ma, és mondtam, hogy Robi mondta, hogy édesanyádnál vagy, de legalább az én kedvemért gyere, hogyha már miatta nem, ő hiába kért, és akkor írt vissza, hogy mondtam annak a baromnak, hogy a lányomnál vagyok, és nem tudok eljönni. Az Anya lánya című filmet ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. És Szegedi Péter, aki viszont jön, csak nem tudta felhúzni az autójának az ablakát, és ezért vissza kellett mennie haza, ott hagyja most az autót, aztán majd átparkol a garázsba, mert hogy én nekem most nincsen autóm, úgyhogy oda be tud állni, és Mihelyst ezt levezényelte, szerintem itt lesz én abban bízom, hogy egy fél óra múlva csatlakozni tud hozzánk, úgyhogy a Szegedi Péter-szerű embert, én repülősre vettem a telefonomat, úgyhogy engem nem fog tudni felhívni, de hogyha valami Szegedi-szerűséget tapasztaltok, akkor rugdossátok föl ide a színpadra, mert itt van az üres szék neki. Nem tudom, hogy mit jelent az, hogy most akkor elkezdjük lassan, de... Már kezdtük, ez már a... Ez már az. Ez már az. Lassan rám jön a lámpaláz. Jó, tehát így is nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő lesz ez a mai 7 film, vagy 8, úgyhogy kezdjünk neki, jó? Jó, kezdjünk lassan neki. Arra gondoltunk, hogy a nyilvános én kielégítés helyett, amely nyilván élvezetesebb egy fokkal, mint a filmeket ajánlgatni, mégiscsak azért inkább filmeket fogunk ajánlani nektek, mert mégiscsak az a volt a fő profilunk, és attól a fő profilunktól búcsúzunk most. Ami a műsornak, hogy egészen röviden néhány dologról, néhány fontos vonatkozásról megemlékezzek. A jövő lett volna, az még egy körülbelül fél év lett volna. Tehát, hogyha nem szűnik meg a rádió, és nem jut erre a sorsra, amire jutott, akkor lett volna még fél év ebben a műsorban, és én egyébként a műsorvezető társaim nagy egyetértésével, kizárólag Nagy Pál Szabolcs volt az, aki nem értett velem ebben egyet, de hát ő csak most nem olyan régen kezdett el a műsorban szerepelni, tudjuk be ezt ennek. Szóval, hogy így nagy részt egyetértettünk abban, hogy lassan azért ez a műsor, ez a tematika kifut. És hogy nincsen értelme tovább nyüstölni, mert annyi nagyon jó film nincsen, ezt az imdb.com is mutatja, hogyha az indexekre egy pillantást vettek. Gondoljatok bele, hogy még azokon a heteken is, amikor csak 4-4 filmet ajánlottunk, tulajdonképpen 8 ajánlásra méltó filmet kerestünk nektek, és csak akkor tudtuk volna ezt a műsort végtelenség folytatni, hogyha a nemzetközi és magyar filmipar együttesen előállít hetente 8 új, jó és ajánlásra méltó filmet, különben hát elég egyszerű egyensúlyi helyzet nem alakul ki. Úgyhogy nekem az volt a tervem, hogy ennek az évnek a végén véget ér a műsor, tehát végül is fél évnyi adást buktunk, vagy vesztettünk, de én azt terveztem, hogy úgy lesz vége, hogy az utolsó 10 adás az egy top 100-as lista lesz, és a 100 legfontosabb film, ami tényleg ismétlésre méltó, mert nem csak az a fontos szerintem, hogy mindig újabb és újabb filmekről beszéljünk mindazoknak, akik már sok adást hallottak, hanem hogy mindazoknak, akik esetleg újként csatlakoznak be, azoknak a legfontosabb filmeket, azokat mindig ajánlani tudjuk újra meg újra, mert azért szerintem az a 100 film az a legfontosabb, és hogyha azt a 100 filmet valaki látta, akkor tulajdonképpen a nagyjával megvan, ami a filmeket, meg a film világát illeti, aki meg azt a 100-at nem látta, az meg bújdosson el és nézze meg, és addig vissza se jöjjön. Tehát az a 100 fontos film lett volna az, amivel így ezt zártuk volna, és akkor fölvonultunk volna szépen sorban minden műsorvezető társammal, és egy adás erejéig, és akkor így ez lett volna a terv, meg is volt hozzá a 100-as lista, esetleg majd valamikor valahol valamilyen formában ez ismertetésre kerül, de... Esetleg fölteszed a Facebookra. Esetleg... Ami nem vagy ott, de ez most mindegy. Igen, esetleg majd, hogyha legyőzöm a technológiai szorongásomat, akkor majd fölteszem a Facebookra. Kezdjük el a műsort, és próbáljunk megajánlani 11 darab olyan opuszt, amelyik kimaradt a tematikából. Tehát olyat választottunk, amiről eddig még a műsor történetében nem volt szó. És, hát vagy tartozol vele, mert például nekem tartozol ebben a filmen, mert valami mocskos rossz tematikát rám erőltettél, amit végigcsináltam hősiesen, cserébe ezért a műsorért, ami nem jött el végül, úgyhogy egyik filmet elhoztam. Igen, úgyhogy mámoros lehetőség beszélni a Super Trash-ről, amit például nem csak, tehát mindkét Péter egy Super Trash-sel fog kedveskedni nektek, nem csak Szegedi, de Fuchs Péter egyaránt. Hát akkor esetleg kezdj el valamelyikötök a saját filmjét ajánlani, hogyha... Vidakész vagy. Vida Viktor esetleg, nem? Jó, hát akkor legyek én, jó. Azt gondolom, hogy a idegeket azért húzzuk pattanásig, és te legyél az utolsó, nem? Tehát az egy ilyen külön bónusz. Jó. Azért nem biztos, hogy jó, hogyha a Robi az utolsó, mert nem tudom, valami olyasmit olvastam, hogy 2 órás a rádió közvetítés. Igen. Tehát, hogyha kifutunk belőle, és mondjuk a hallgatók csak a Robiét nem hallják, akkor az nekünk tök jó lesz. Nekünk tök jó lesz, és akkor ebben egyetettünk, Robi lesz az utolsó, jó? Szerintem Dinnyés Geri legyen az, aki átveszi a szót, mert ő számos sorozat epizóddal... Mert ugye 4 filmmel készült, igen, négy különböző ajánlással készül. Négyel szoktunk. Én igazából nem is 4-el készültem, hanem egy komplett univerzummal. Alább nem adtam. Az a helyzet, hogy nagyon nehéz volt a kérdés, hogy mit ajánljunk itt, mikor már a kedvenceinket mindannyian sikeresen beerőltettük ki a Fuchs Petit, aki gyenge volt. Olyanokat is, amiket a Robi nagyon nem annyira akar, de mindig meggyőztük. Mit lehetne még a 150. kedvencemet? És akkor eszembe jutott, hogy nekem van egy olyan világ, ami biztos, hogy a Robit sosem tudtam volna rábeszélni, úgyhogy most itt el lehet hozni. Tudjátok talán, vagy esetleg lehet, hogy valaki emlékszik, hogy beszéltünk sorozatokkal a Robiról, a Jó barátokat ő erőltette be, tehát ez abszolút jogos volt minden kritika, nem én. Sikerült benyomnom, és a Fuchs Peti is segített ebben néhány anime filmet, tehát rajzolt japán filmet. Egyébként ezzel egymás elején játszottunk. Igen, mert elvitted. Mindig elvitted a filmémet, én meg a tiédet. Mindegy, a Vadon Hercegnét én raktam. Én nyomtam be, úgyhogy én már elégedett és boldog emberként halok meg. A Robinak zsigeri ellenállása volt ez ügyben, de ezt is leküzdöttük. Volt benne globalizáció kritika, esetleg Hollywood. Ugyanis kritika. Volt benne globalizáció kritika, igen. Igen, de nem, én azokban nagyon nagy szemekben, amikor a fények így tükröződnek, és vicsorognak, és mögöttük ilyen világok, ilyen fénysebességgel tűnnek el világok, tehát ilyen csíkokat húznak, és így vicsorog, és ezt a képet így kitartják nekem 4 másodpercen keresztül. Az én számomra az anime ezt jelenti, és ez a fajta stiláris igénytelenség, hogy így fogalmazzak, amely, hogyha megfelelő emberek által van ajánlva és folyamatosan súlykolva, akkor az ember így áthangolódik belül, és azt mondja, hogy Miyazaki, igen, az... Nem is, mert a Son Goku az tényleg jó, úgyhogy kus. Egyébként szóval... Egyébként tényleg jó. Egyébként a Laputát néztük ma meg, úgyhogy Robi, tényleg most már fejezd be, légy szíves. Tehát... Akkor is, hogyha a zsemle nagyságú könycsepek szoktak megjelenni az anime vagy színészek, hát az anime alakoknak a szemeiben. A legviccesebb az volt, mikor egy fórumon azt olvastam, hogy a Robi teljesen rá van ezekre a japán távol-keleti dolgokra kattanva, mikor abszolút csak mi nyomtuk rá, és nagyon kifejezetten ellenállt a dolognak. Na mindegy. Nekem Japánnal kapcsolatban a bugyi automata jut eszembe. Olyan cég működtet, az egyik végén a bugyi automatának bedobják a fiatal lányok a használt bugyiukat, a másik végén meg üzletemberek veszik ki ugyanazt a bugyit pénzért. De... Az azt jelenti, hogy az automata, aki felállítja az automatát, az nem szolgáltat semmit, de egyik oldalon bekerül a bugyi, a másik oldalon kikerül, és egyszerűen csak minden héten kivesz belőle egy valak pénzt, és semmit nem szolgáltat, csak egy dobozt, amiben bugyi átmegy. Egyszerűen fantasztikus, hogyha belegondolok ebbe, hogy micsoda üzleti ötlet ez. Na, nyilvánvalóan kell hozzá egy irdatlanul beteg társadalom, de hogyha az már adva van, akkor onnantól kezdve csak dől a japán jen. A Robinak ez a manga és anime iszony, ez valamilyen szinten érthető, tehát éppen a konkrétan grafikusként akartak olyannal engem megbízni, de elküldtem őket az óvodába. Az lett volna, hogy híres magyar emberekről kellene csinálni a vicces képre, mint Andal Imre meg ilyenek, de manga stílusban. És amikor már másodszor, vagy nem tudom, hanyadszor magyaráztam el nekik, hogy eleve ott kezdődik, hogy a manga utánzás az nem stílus, hanem egy divathóbort körülbelül a tinédzserek között, akik vagy még, vagy egyáltalán nem is fognak tudni rajzolni. De az, hogy valaki tud is rajzolni, már valahogyan annak miért kell manga stílusba, pláne az Antal Imréről miért manga stílusba kell, ez nem az Antal Imre lesz, hanem a hogyha kurva Sailor Moon. Hogy lehet Antal Imre, tehát valami ezzel érthető ez a manga iszony, de azért mondjuk van egy-két ilyen Son Goku, amelyik azért szeret. Nem ez a kérdés, hanem hogy Antal Imrének mi a különleges képessége? Na, szóval... Antal Imrének volt egy pár különleges képessége, de mindet elvesztette, mielőtt még nagyon belejött volna. Amikor tudott zongorázni, az milyen volt, és utána szétesett a karja. És meg az idegrendszer, akkor nem tud zongorázni, akkor kitalálta magát, hogy elmegy képernyőzni, és szétesett az arca. De az a fantasztikus, hogy akármibe fogott bele, egyszerűen elképesztően jó volt benne. És elment a Budapest TV-re, és szétesett a Budapest TV. Valami annyira kádári, hogy az valami mámoros. És ezek után nem érzed benne a mongát? Hogy én megmondom, hogy Antal Imre az egy olyan nagyon... Antal Imre a zseniális teknős from Hungary. Igen, igen, igen. Szóval én megmondom őszintén, hogyha Antal Imre megpróbálkozott volna azzal, hogy mangává változzon, egy idő után visszaváltozott volna, közvetlen azután, hogy már kezdenek a fények a szemében csillogni. Szóval ezt még ne számítsátok bele az időmbe, mert így viszont tényleg hosszú gyenge lesz. Voltál. Az a helyzet, hogy szóval beszéltem a sorozatokról, és beszéltem az animéről, hogy mi az az anime, azt egy... vagy két mondatban elmondom, tehát a manga az a japán képregény, hogyha rajzfilmez belőle, az az anime, ennyi az anime, tök mindegy, hogy mi a témája, és az az igazság, hogy ez egy zseniális univerzum, nem is azt mondom, hogy mikrouniverzum, mert majdnem ugyanannyi anime sorozat van, mint ahány amerikai sorozat, pedig abból nincsen kevés, és ugye ezeket először képregény formába adják ki, akkor a japán ember utazik haza a vonaton, és villámgyors másodpercenkénti lapozás tempóba végigolvassa ezeket a könyveket, tehát tulajdonképpen akkor is már rajzfilmet néz. Most a legjobb képregényekből születnek aztán a rajzfilmek, tehát előtte már le vannak tesztelve, vagyis ez igazából a sorozatoknak a, hogy mondjam, azt az ősforrás vidéke. Hogy, ha valaki ilyen könyvvel találkozik, ne jegyen meg, konkrétan érthetetlenek, tehát a mi képregény standardjainknak nem felelnek meg. Egy kicsit javít, igen, hogyha Igen, hátrafelé kell kezdeni, tehát ugye kicsit jobban érthető a történet. Na most, amiért én mindenképp szerettem volna elhozni, hogy most már magyarul szinkronosan is elérhető egy csomó, arról nem beszélve, hogy felirattal, japán eredeti hanggal is felirattal nagyon-nagyon sok, én mondjuk a szinkronnak nagy híve vagyok, és egy csomó elérhető így. És aki szereti a sorozatokat, az ki ne hagyja, mert mondjuk nagyobb százalékban én is amerikai sorozatokat nézek, de nagyon-nagyon-nagyon kár lenne ezt a sokszínű világot kihagyni, és óriási tévedés, hogy itt csak egy típusú verekedős, vagy ilyen fiataloknak szóló anime van. Kérném is az első bejátszást. Mi az? Tudod, ha rendesen reggeliznél, biztosan sokkal jobban teljesítenél. Hát lehet, de sosem eszem edzés előtt. Nem szeretem, ha lehúz a hasam. Ugyan már szájá. Vékony vagy, mint egy fűszál, és amellett... Amellett mi? Te semmitől sem hízol meg, úgyhogy mit akarsz? Nem is tudom. Én csak ránézek egy pizzára, és egyből meghízom. Csontésből vagy! Állj, ebédem! Bocs! Amerikai bombázó. Egy bombázó? Igen, harci gép. Talán a csatatérre tart? Gondolod? Lehet. Kicsit megrémít. A barátom anyukája azt mondta, a bombázók mindig Okinaváról szállnak fel. Már ahogy ő emlékszik. Anya meg azt mondja, a megélhetésünkhöz kellenek az amerikaiak. De én nem vagyok olyan biztos. Azt hiszem, nem is tudom, mit gondoljak. Tényleg, mindig elfelejtem. Még mindig nem emlékszel semmire az elmúlt éven kívül. Nem, de ez a repülőgép valahogy olyan ismerős nekem. Hát remélem, a gyerekek tényleg nem néztek oda, főleg az elején. Aztán utána van benne jó sok vér, meg vér. Akkor ez olyan, mint összes többi. Meg némi romantika, meg humor, ami elég sajátságos. Az összes jelentős animében valahogy így felsejlik Hiroshima, nem? Szóval valahogy nem tudtak ezen túllépni, hogy úgy mondjam. Nagyon-nagyon nagy traumája a japánoknak, és minden animébe beledolgozzák valahogy az atombombát, meg a háborút. Ha a magyarok csináltak volna animét, akkor mindegyikben benne lenne Trianon. Aminek ma van az évfordulója. Az animének a... Teofil, a tőrőmetszett pedofil is ott kuksol valahol mindenhol a bokor mögött, de most legalább nem két kisfiú hempergőzött. A japán rajzfilm létére ez is valami. Tehát annyit akartam csak elmondani, hogy az animének a címe Blood Plus, ez az eredeti japán címe, és magyarul is ezen a címe ment, hiszen nem fordítjuk le a japán-angol címet. A második bejátszó az egy olyan animéből van, ami teljesen más közönségnek készült, 20 éves hölgyeknek leginkább, és arról szól, egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, arról szól, hogy milyen dolog az, hogyha tehetségesek vagyunk, vagy tehetségtelenek, és hogyan döntjük el, hogy az életben most mit csináljunk, pláne akkor, hogyha nem egyértelmű, hogy tehetségesek vagyunk. Kérném a második bejátszást. Mondom, hogy nem én voltam, átvertek. Ki tette, ha nem te? Komolyan mondom, tudjuk, hogy te voltál. Már el, na, semmi voltál. Közöm hozzá. Nem én voltam! Épp időben. Rossz teremben vagyok! Milyen finom húrjain játszanak ezek az érzelmeknek. Ezek a kis egész finomságok, ezek nagyon kell figyelni, hogy elkapja az ember a szorongásnak. Mert a Robi azt szereti, megdöbbenésnek azokat a kis finom jeleit. Mi volt ez a zendülés? A pofám leszakad. Mindenkinek egyszerre van epilepsziás rohama. És én érezzem kínosan magamat a jó barátok miatt. Hát a jó barátok az a Royal Shakespeare Theaterhez képest. Ugye ez a második bejátszón láthattuk a műfaj összes formai jegyét. Itt ugye arról van szó, hogy ezeket már az 50-es években nagyon-nagyon gyorsan kellett csinálni, amikor még nem volt számítógép, és ellentétben mondjuk egy európai sorozattal, mondjuk a Frédi és Béni, ami kb. Két amerikai. Amerikai, tehát európai stílusú, két hónap, három hónapig tudtak készülni egy résszel. A mangát általában az animét hetente kellett csinálni újabb és újabb animéket, és ezért rettentő sok ilyen töltéklépést tettek bele. Tehát ez a elúszik át a képernyőn, és ilyen sebességcsíkok vannak, amit mondott a Robi. Ez ugye arra val, hogy hát minél kevesebb képkockából kelljen megrajzolni, vagy azt a zseniális animációt. Magyarul minél igénytelenebbül. Hát sebességre kellett hajtani, és hát ezt úgy tudták megoldani, hogy nagyon kevés. Tehát mondjuk 6-8 képkocka volt a 24 helyett egy jelenetben. Nem az az érdekes, hogy egy művészeti stílus milyen okból jött létre, mert nyilván megvannak a sajátos építészeti okai annak, hogy a... Calvin tér úgy néz ki, ahogy. Megvannak annak a sajátos építészeti okai, hogy mondjuk a román stílus miért olyan, amilyen. Nem beszéltünk az igénytelenségről, mert csomó szempontból überelik az amerikai rajzfilmeket. Tehát egy csomó, például amit most először láttunk bejátszást, ott még a mozgások is szebbek voltak, mint mondjuk egy Disney rajzfilm, ott, ahol legyilkolta a kislány a nagylányt, vagy a nagylány a kislányt, vagy nem tudom, az előbb. Meg az ilyen hátterek megfesve, tehát egyáltalán nem igénytelenebb igaziból. Ezek az egyforma manga fejek, amivel nekem egy idő után problémám tud lenni, meg pláne akkor, hogyha már azt kell lemásolni, annak is, aki még csak nem is japán, pláne most, amikor már a japánok is egyre több olyan rajzfilmet csinálnak, amiben nem ilyen manga fejük van a embereknek. Persze a valaminek a majmolása, az kétségtelenül gáz, de ez szerintem nem az animéről szól, hanem arról, aki mondjuk arra ad megbízást. Az animével kapcsolatban, ha pár szót szabadna, a japánok ugye köztudottan Ázsia németjei, akik egy hatalmas nagy önmegtagadásban, egy hatalmas nagy önelveszejtésben vannak, ugye körülbelül úgy viszonyulnak a második világháborús tevékenységükhöz, mint a németek, és legalább annyi okuk van rá. Amit a németek a keleti fronton, azt ők a Kína elleni írtóháborúban végezték el. És hát utána ők is megkapták a magukét, sőt még úgy abból megkapták a magukét Hiroshimánál, és akkor így megfordult velük a világ, ők mindig is az erőben hittek, és hogyha egy konkurens országnak, egy másik modellnek olyan technológiai vívmánya lehet, mint az atombomba, akkor nyilván ők csinálják jól, át kell venni a modellt, egy az egybe át is vették, és felejtsük el ezt az egész japánságot, meg japánkodást, és az anime filmek, meg a manga kultúrája az ennek az én számomra nagyon szép kifejeződése. Ugye sajátosan japán, de végre itt van egy műfaj, ahol senki sem japán, illetve mindenki az. Tehát itt ezek végre nem vágott szeműek, hanem ezt az egész világot, ami ugye ez a valóság, ahol ezek a rasszok, ezek ugye ránézésre levághatóak, ezt félretesszük, ezt elfelejtjük, és átmegyünk egy manga univerzumban, és a manga univerzumban mindenki olyan manga. Az egy olyan világban játszódik, ahol nincsenek sem japánok, sem európaiak, vagy hát valahogy mindenki csak úgy ember, olyan manga ember. Nem tudom, hogy láttatok-e manga filmben olyat, aki látható, hogy japán. Nincs vagy olyan, hogy manga film, olyan van, hogy anime. Igen, erre céloztam, igen. Ezek a fontos momentumok. Hát a Laputát néztük ma, mint mondtam, és ott a kalózok között van vágott szem, és csodálkoztam is, hogy ezek meg hogy kerülnek ide. A gonosz kalózok, akikhez semmi közünk nincsen. Ja, mi az, aki az egy kicsit más? Tehát az a Robi abban nagyon nagyot téved, hogy a japánok ezt nem japánnak készítik, dehogy nem. Tehát ezt nem a Robinak, meg nem a nagyvilágnak készítik feltétlenül, és ezek a stílus jegyek nem abból adódnak, amit a Robi gondolt, tehát valami külső megfelelési kényszernek, hanem belsőnek. Abban viszont nagyon igaza van, hogy van Németországra egy párzom, csak az a különbség, hogy Németországban mi lett ebből, a Bajor bőrnadrágok, meg a Stefan Raab lett Goethéből és Schillerből, vagy éppen Beethovenből. Japánban pedig a baseball bajnokság lett belőle. Tehát arra célzok, hogy a német kultúra az valaha tényleg a legmagasabb kultúra volt, és nem is a franciát említettük úgy, hanem a németet egy időben, és ebből lett az a néhány dolog, amit így említettem. Tehát a Megjegyzem, a német kultúrát azért tartottuk nagyra, mert német befolyás alatt álltunk. Azt gondolom, hogy mit tudom én, Beethoven esetében mondjuk ez nem kizárólag befolyás kérdése volt, de a japánok egy más módon reagáltak erre. Tehát egy olyan, mondjuk mi számunkra kifacsart, vagy perverz módon, de én azt gondolom, hogy egy sokkal színvonalasabb dolgon. Tehát sokkal betegebb, de hát a művészet gyakran betegebb. Szerintem nem menjünk el amellett, hogy a japánok Amerika meg Európa szeretetéből azért az következett, hogy ami, akár vígjátékot, vagy akár drámát, vagy akció rajzfilmet csinálnak, szerintem sokkal többet hoznak ki belőle, mint a honi, tehát akár az amerikaiak, vagy akár itt Európában. Én akár még ebben a vígjáték bejátszásban is ilyen kicsit ilyen mélyebb humort, vagy hogy mondjam, véltem felvezetni, mint mondjuk akár egy Jó barátokban teszem azt. De persze vannak erre jobb példák, meg mit tudom én, de akár az ilyen vígjátékokban is az ember viszonyokat is ilyen sokkal hitelesebb, tehát furán hangzik a látottak ellenére, de sokkal hitelesebben tudják ábrázolni. Még a rajzfilmekben is. Igazából, Peti, hogyha akarsz valamit mondani, ezt megvárom, de aztán én zárnám is szavaimat. Igen, én még annyit szeretnék mondani, hogy azért hallgatjátok ti ezt a műsort, meg vagytok jelen, mert az anime és a Beethoven szavak elhangzanak egy kontextusban. Igazság szerint én nem is akartam mindenkit meggyőzni arról, hogy az anime egy olyan műfaj, amit nektek meg kell néznetek, tehát nincs benne abban a százba, ami nélkül nem érdemes tovább élni. Én azt szeretném megmutatni, vagy azt szerettem volna megmutatni, hogy van itt egy olyan világ, ami nagyon sok rétű, nagyon sok elemű, és hát, ha valakinek érdekes. Én a harmadik bejátszást kihagynám, mert nem akarom az időt tovább rabolni, elmondom, hogy mi lett volna az, hogyha valakit érdekel, a Slayers című klasszikus, ami tulajdonképpen egy ilyen idétlen szerep játék paródia, és az utolsó bejátszással búcsúznék akkor én, mert biztos bele fogok mindenkinek a szavába szólni. Ez pedig hát egy olyan anime, ahol a stílus nagyon, nagyon lényeges, van közel még akár azt mondom a Szárnyas fejvadászhoz is, egy nagyon picit a stílusnak, bár egész más. Nagyon, nagyon sajátos humora van, ami nagyon gyakran csak a stílusból adódik, tehát nem gegekből adódik, hanem a stílusból, és a zene kiemelkedően fontos szerepet játszik, ezért is a főcímmel indítjuk, ami egy zenés rész, és utána pedig egy jelenetet választottam, és a Cowboy Bebop az utolsó, szintén angol című anime, amit ajánlok ma nektek. Köszi, hogy az animés részt is meghallgattátok, és most megnézitek. Szóval ez történt. És mi a tanulság? Ne hagyd semmit a frigiderben. Még egy puding. Nem tudok többet enni. Vége. Mindig valami trutymó szörny ellen küzdenek ezek a japánok. De a Vadon Herceg... Tök jó, hogy megértetted. Igen. Poén. A gonosz az a formátlanság, ami elönt mindent. Szemben ugye a kis finom japán testeknek azokkal a nagyon éles körvonalaival, amelyek a jót testesítik meg ezekben a manga rajzfilmekben. És Szegedi Péter kollégánk is csatlakozott hozzánk, úgyhogy teljes a trash osztag, úgyhogy akár folytathatná ő is mindjárt azzal a kis opusszal, amellyel készült. Sziasztok! Bocsánat a késésél, az autóm az öngyilkosságot követett el. Én a Shinjuku Triad Society nevű című. Ez egy ilyen kemény japán injekció lesz, tehát lesznek nem japán filmek, és ne aggódjatok. Tehát aki most áll fel és menekül, az ne azért meneküljön, mert japán filmek vannak. És ez azért is érdekes, mert ez a Takeshi Miike nevű rendezőnek az első... Japán anyád ide jöjjön. Szóval neki az első mozifilmje, és nem tudom, ilyen valami bejátszót hoztál, Robi? Igen. Kezdjük talán a bejátszóval, ez a, ha jól tudom, a Japánban működő kínai maffiának a viszontagságairól szól ez a film. Elég sok mindent elmondhat, jól tudod. Magyarországra nem hozták be a filmet, hogy nem is forgalmazták. Nincs is hozzá magyar nyelvű változat, egy trélerével tudtunk készülni ennek a filmnek. Nem tudom, mennyire derült ki ebből a bemutatóból, hogy van benne sok vér és perverzió. Na most, aki Takeshi Miikét ismeri, azt tudja, hogy ez minimum. Igen. És hát nem tudom, egyébként látta valaki ezt a filmet? Tegye már fel a kezét, aki látta ezt a filmet. Húha. Még te magad se tetted fel a kezed? Én elég sokszor láttam. Én azért nem tettem fel, az nem én. Egyébként nem szerezhető meg magyar felirattal. Ezt még el kell mondanunk, ha már ilyen kötetlen adás van, hogy ez szintén ilyen feltétel volt a Robinál. Ajánlok egy filmet, amit imádok, és bemondom a címét, és akkor egy ilyen 2 másodperc szünet. Van ez magyar szinkronnal? Tehát ezt Robi... Az a baj, hogy a Robi annyira jó munkát végzett, hogy alig van már olyan jó film, amit ne lett volna már a műsorban, és ez feltétel volt, hogy ne legyen a műsorban már lelőve. Szóval akkor belecsapok. Igazából nagyon érdekes, hogy Takeshi Mikével kapcsolatban, aki egyébként még ezt az Ichi a gyilkos nevű filmet is ő csinálta, erről szokták általában ismerni. Szóval, hogy ő mindig ilyen nagyon pervers filmeket csinál, és egyszer megkérdezték tőle egy interjúban, hogy miért kell ezeknek a szereplőknek ennyire perverznek lennie, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy a perverzió az, amivel vissza tudja adni azt a pubertáskori, tehát ilyen szexuális nézőpontot, amit ilyen 14 és 16 éves korában él át az ember, amikor először kerül ilyen szexuális helyzetbe. Ezt felnőtt korban már csak a perverzióval tudjuk elérni, ezt a borzongást szerinte. És ennek megfelelően csinálja a filmjeit. Na most ebben a filmben hát elég sok ilyen dolog van. Például a főszereplőnek a nem identitása is megkérdőjeleződik a film végén. A főszereplőnk egy rendőr, aki kínai származású, és Japánban, nem tudom ezt mennyire tudjátok, hogy kínai származásúként élni, az hát nagyon lenézett kisebbséget jelent ott a kínai. Ami azért is vicces, mert ugye tudjuk, hogy a kínaiak sokkal többen vannak, mint a japánok. De Japánban nem nagyon szeretik, és azért is ez a címe ennek az opusznak, hogy Shinjuku Triad, mert a Shinjuku az Tokióban egy városrész, és ott az ott lévő kínai maffiáról szól tulajdonképpen ez a film, a felszínen. Aztán, amikor elkezdjük lerántani azokat a bizonyos rétegeket a filmről, akkor látjuk, hogy valójában ez egy szerelmi történet. És akkor nagyon meglepődünk, hogy ennyi vér és szexuális perverzió kellett ahhoz, hogy ő ki tudja fejezni azt, hogy ő szerinte mit jelent a szerelem. És igazából 2 szálon fut ez a szerelmi történet. Az egyik az a főszereplő, aki tulajdonképpen egy mafiózót próbál elfogni, és neki van egy ilyen nagyon furcsa szerelmi szála, illetve magának a mafiózónak is van egy szerelmi szála. Ez egy nagyon, nagyon romantikus homoszexuális kapcsolat, ami nem tudom, a trailerből még emlékeztek-e a fiatal srác, aki fölnézett a kamerába, ő a szeretője. Ázsiai térelekben nem igazán ismerhetőek föl a kikicsoda, tehát ruhára jó eséllyel, de inkább az sem. Bocs, lehet egy közbevetésem? A japán kultúrában... Pillanat, az, amelyik azért nézett föl, mert térdelt? Igen. Tévedtél, nem lány volt. De csinos. Fiú volt. A japán kultúrában azért találják nagyon romantikusnak a homoszexuális kapcsolatot, és nagyon meglepő módon a nők, tehát még Magyarországon a nők abszolút semmiféle érdeklődést tudtommal nem mutatnak a homoerotikus férfi-férfi kapcsolat iránt. Japánban nagyon is, mert az fejezi ki igazán a beteg... Mi van? Mi az, hogy nem? Jó, oké, bocsánat, tehát lehet, hogy rosszul tudom, nem tudom, és kár, hogy nincs itt egy lány, hogy ő majd megmondja nekünk. Egy házi bulinnél már szégyeli magát az ember, hogy egy kicsit sem... Jó, nem, ezt nem tudom, még egyszer mondom. Tehát annyit szerettem volna elmondani... Ját Zsomborna. Hogy, más házi bulikba járunk, de mindegy. Hogy... De így be is csajozhatnátok. Szóval az a helyzet, hogy... Én kézen fogva... Tehát annyit szerettem volna elmondani, hogy azért tartják nagyon romantikusnak, mert igazán beteljesülhetetlen. Tehát igazából ugye a szerelem végső beteljesülése az, hogyha lesz egy gyerek. Hogyha lesz egy párkapcsolat, lesz egy család. Na most nyilvánvalóan itt ebben az esetben ez akadályoztatva van, de ettől nagyon romantikus. Tehát igazán csak az érzelmekről szól, semmiféle olyan értelembe vett testi dolog, mint amennyire egy gyerek létrehozását végtelenül testi dolog. Ez egy szép gondolat. Visszatérve a filmnek a sztoriára, szervkereskedő mafiózókkal van itt dolgunk, nem is akármilyenekkel. És amit még tudni kell a főgonoszról, aki ennek a kínai maffiának az egyik prominens tagja, hogy ő is egyébként, tehát ugyanez a felállás, hogy míg a rendőr is gyakorlatilag ugyanabból a tájváni faluból származik, tulajdonképpen a mafiózó is, tehát megtudjuk ezt a filmnek körülbelül a közepénél, hogy nagyjából ugyanarról a helyről származnak. És ez azért is egy nagyon érdekes dolog, és ez egy másik rétege a filmnek, ami nekem nagyon tetszett, hogy van ez az első generációs kínai származású japán, aki tényleg japánabb próbál lenni a japánnál, és megpróbálja megmutatni mindenkinek, hogy ő aztán nagyon-nagyon keménykezően fog bánni ezekkel a kínai bűnözőkkel. És közben folyamatosan látjuk, hogy ő azért hát nem egy rendes zsaru. Ez egyik korai jelenetben egy yakuza, ami a japán maffia, yakuza főnöktől, vagy ilyen yakuza alfőnöktől kenőpénzt fogad el, és ez későbbiekben is lesz, hogy igazából a kihallgatási módszerei sem túl ortodoxak, ami azt jelenti, hogy egy székkel veri szét a kihallgatandó lánynak az arcát, aki aztán a szerelme lesz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből is látszik, hogy a Mikkel nagyon szereti ezeket a szétcsavart dolgokat. Nem egyenesen jutunk el a filmnek a végkövetkeztetéséig. Most tök jó lenne, hogyha lenne még a filmből bevágandó jelenet. Most képzeljétek el ezeket a jeleneteket. És igazából tulajdonképpen a filmnek a közepén van még egy jelenet, ami szerintem nagyon, nagyon jól rámutat, hogy tényleg mennyi réteg van ebben, mert nagyon könnyen leírja az ember, amikor látja ezt a sok erőszakot, meg perverziót, akkor úgy van vele, hogy ez biztos, hogy öncélú. Tehát nem legalábbis én úgy álltam az elején hozzá, hogy hát nem nagyon hiszem el, hogy ebbe pozitívumok így beleférnek. És aztán egyre inkább rá kellett jönnöm, hogy nagyon is. Ugyanis a rendőr az elmegy Tájvánra, hogy nyomozzon ezután a maffiózó után. Na most ezt eleve nem is teheti meg legálisan, mert ugye Tájván az kínai fennhatóság alatt áll, és hát a kínaiak nagyon-nagyon nem szeretik, hogyha más hatóság az ő területükre merészkedik, és ott szimatol. Úgyhogy igazából kitalál egy ilyen fedősztorit, hogy megbetegedett a víztől, és azért maradott Tájvonon. És igazából talál egy kórházat, ami ennek a maffia főnöknek a kórháza, ő üzemelteti, és hát elég hamar kiderül, hogy ott olyan gyerekek vannak, akiknek hát kivágták a veséjét. És itt is van egy nagyon érdekes dolog, hogy kérdezi a tájvani rendőrtársát, vagy nem tudom, ismerősét, hogy de hát miért nem csapnak le ezekre a szervkereskedőkre. És hosszú ez a film? 2 órás. És most hol tartunk benne? Nyugodtan vedd át a szót. Nem átvenni akarom a szót, hanem így felpörgesd, mert szerintem nem én fogok először elolni. Közérdekű közlemény, hogy a következő ember után szünet lesz valószínűleg 15 perc, addig lehet levegőt venni, és akkor utána folytatjuk. Érzelmeiteket pedig úgy tudjátok megvalani Szegedi Petinek, hogyha egy széket széjjel vertek az arcán. Gyertek. Én meg csak kb. 5 embernek lesz 1 perce WC-re ment. Hány perc lesz a szünet? 15. Biztos? Nem ellenőrizzük, hogy addig kimegye valaki a mosdóba szerintem. Viszont annyit szeretnék csak mondani, mert az előbb itt láttam, hogy a Robinak megoszlottam... Elég Ázsiából beszéljen a Puzsér. Tehát itt láthatóan... Igen, pont erre akarok reflektálni, hogy a Robinak megoszlott a véleménye Japánról, és a Japán először rajzfilmekről, aztán most már nem is mondott semmit a filmre. Aztán még kicsit... Gyanúsan csöndben van. Csak annyit akarok mondani, hogy ezek a dolgok egyébként nem csomagba érkeznek, és nem kell elintézni egy kultúrát, hát hogy is mondjam, egy besorolásra, amire szerintem hajlamosak vagyunk, hogy például én, aki nagyon szeretem az anime rajzfilmeket, és azért az anime filmeket is, egész életem egyetlen egy japán filmet láttam, az is Kurosawa-nak egy kóprodukciós alkotása volt. Tehát nem tudom, a Peti hány animét látott, de szóval simán belefér, hogy valakinek az egyik nagyon tetszik, és a másik nagyon nem, és még közben a sushit szereti, vagy nem szereti. Mert hajlamosak vagyunk Magyarországon kicsit ilyen divathóbortként, és akkor ebben körülbelül igazad is van, hogyha valaki szereti a mit tudom én, hát a Robinak a kedvenc például, ha valaki jobb oldal... Macis képeket, akkor minden kép, ami maci van, az zseniális, van, az is, ami ocsmány, ami meg egy van. Zseniális kép, nincs rajta illetve maci, azt meg vigyék. Hogyha valaki konzervatív jobb oldal, akkor feltétlenül szeretnie kell Ákost, ami hát azért valljuk be nem szükségszerű semmilyen esetben sem. Tehát Meg a testemet. A test és a tűz, igen, ez a két szó. Tehát csak annyit akartam mondani, hogy nyugodtan, akinek az egyik nem tetszett, és a másik igen, az gondoljon bele, hogy mennyire így van akár a német, francia, amerikai, magyar dolgokkal, hogy esetleg nem szereti a gulyást, és mégis szereti a magyar filmművészetet, vagy fordítva. Valaki szereti Puzsért, illetve nagyon lássunk valami amerikait, ezek a legutóbbi üzenetek. Abba belegondoltatok már, hogy az milyen, hogy az Ákost Ákosnak hívják, és ez átment, hogy Ákos. Hát belegondoltatok abba, hogy valaki megpróbálkozna azzal, hogy egy popkarriert alapozon arra, hogy ő Sándor. És elhangzana az, hogy nem megyünk holnap Sándorra? Hogy Pál. Majd lesz este Pál. Ez valami elképesztő, és hogy nagy meggyőződéssel valami irdatlan baromságot állítasz magad, és azt mondod, hogy Ákos. És értem én, hogy Ákos, de teljesen oké. Okay. Képzeljétek el, de tényleg, hogy a múlt héten voltam Károlyon. Nem voltatok? Károlyon jöttem össze a barátnőmmel. Ugye, csak gondoljatok ebbe bele, és hogy ez átment. És egyszerűen egy nagy meggyőződéssel sokszor mondták, hogy Károly koncert lesz, és így átment, és ma már senki sem csodálkozik. Tehát ez olyan nagyon különös, hogyha belegondoltok. Ott van a másik, Superman. Superman, aki egy DJ. És ő ezt állítja magáról, hogy Superman, ami hát egy erős állítás. Tehát ebben a kultúrában ennél sokkal erősebb állítás alig, ha van. Tehát az a... Közben a Taigetosz feleséget keres, aztán meg is találja, de úgy, hogy arról kódulunk, bazzeg. És most képzeljétek el, hogy azt mondja, hogy ő Superman. Ami, hát hogyha így alapból, tehát egy kicsit, hogy fogalmazott annak idején, az Envognak volt a Free Your Mind, tehát ha felszabadítod a tudatodat, akkor ez így csak feltűnik neked, hogy ez, hogy Superman, ez túl erős állítás valakire, aki DJ-zik. Mert tök jó dolog DJ-zni, oké, de a Superman azért ezen felül még azért tudott dolgokat. Tehát körbe tudta repülni a földet, úgyhogy megfordította a földnek a forgás irányát, amitől az idő visszafelé forgott. Az hagyján, de egy piros alsógatjába röpködött, és senki nem röhögte, éltek tőled. Ez csodálatos. Piros kékbe öltözött csávót. Kizárólag Lex Luthor féltőle. Michael Jackson. Most képzeljétek el, hogy jönne egy DJ, és azt állítaná, hogy ő pókember. Képzeljétek, most ez komolyan. És azt mondaná, hogy pókember. DJ pókember. Mindenki röhögne. Manapság a miniszterelnököt is hívhatnak úgy, megérjük. És ez annyira különös, az én számomra annyira különös, hogy át tud menni. Egyszerűen át tudja verekedni magát a köztudatba. Olyan mérhetetlenül abszurd dolog, mint például ezek. Ez csak egy asszociáció volt. Hogyha egyszer megkapnám azt a filmrendezőt, akit a Fuchs Peti hozott nekünk, ezt az alvatörőt, és vele tudnék még egy cyberpunk filmet csinálni, akkor ugyan semmiféle ötletem nem lenne a forgatókönyvre, de egy dolog biztosabb, a DJ Isten lenne, mert talán az a pozíció az, ami Superman fölé helyezhető. Vida Viktornak a filmjével folytatjuk. Hát mert de úgy poén, nem, hogy te vagy a végére. De annyira fantasztikus, hogy mindenki annyira sajátot hozott. Tehát, hogy mindenki annyira őrá jellemző filmmel készült, hogy mindenkinek a kis szellemi, lelki aurája az ki fog vetülni ide a vászonra, és ez azt gondolom, hogy egy jó palettát nyújt a műsorvezetőknek a sokféleségéből. Várjál, nehogy elindítsd. Én? Ja, jó. Szóval még... Tehát kezdjük ott, hogy én nem az Észak és Dél című romantikus kosztümös filmmel akartam jönni, Robi, hanem egy Ellen Parker filmmel, amit még gimnazista koromban láttam az Ellen Parker sorozatban. Volt egy kis filmklub. És hát ennek a filmnek a címe az egy Gyertek el a Mennyországba, de hát a videókazettán látható filmek közé tartozik, amikből soha nem volt szabad választani, mert ugye abból nem tudunk bejátszót gyártani nektek, úgyhogy nem a Gyertek el a Mennyországba következik. Sokat törtem a fejemet, hogy ezt a munkásmozgalmi tematikát, ezt mivel tudnám ismételni, és egy romantikus kosztümös filmre találtam rá az agyamban, az Észak és Délre, ami egyébként majd látjátok, hogy mennyire jó film. Na, elnézést, hogy gépből fogok beszélni, legtöbbször gépből beszéltem, ez a műsor nem jött volna létre, hogyha nincsen port.hu, IMDB, meg Wikipedia, természetesen túl a globalizáció kritikán, és azon, hogy egyre rosszabb filmek kerültek a mozikba, ezért jött az a zseniális ötlet, hogy mi lenne a régi filmekről beszélnénk. Nagyon, nagyon örültem neki, amikor az elejétől jókat nevettetek a sületlenségeinken, és akkor jöttem rá, hogy milyen szörnyű, hogy itt vagytok, és bármikor nevethettek, amikor Fuchs Péternek a kiváló olasz Nirvana című filmjét az elejétől kinevettétek Christopher Lambert ellenére. Úgyhogy inkább most abban a hangulatban vagyok, amivel idejöttem, hogy hogyan lehet egy rádióműsort megjeleníteni élőben, főleg, hogyha a Robinak a korábbi próbálkozásaira gondolok, amikor Szilivel meg Tóta V-vel eresztették be egy stúdióba, ha jól emlékszem, vagy volt az a hírtévés dolog, amire utólag úgy emlékeztél vissza a napokba, hogy valami bérmunka volt, amikor egy szörnyű merev műsorvezető nővel kellett megküzdened napról napra. Segédmunkának minősítettem, de... Azért se kaptál pénzt. Tehát nem bérmunka. Jó, tehát... Úgy lennék bérmunkás, hogyha már egyszer legalább, de annak nyilván ára lenne. És, és azt ki tudná megfizetni, ugye? Ti lennétek azok. Na szóval... Sose volt kételjem, hogy mennyire jó, hogy a műsorba kerültem, de már az első műsorban megkaptam azt, hogy fogalmam nincs, hogy ki az a Jessica Lange, akkor mit keresek én a műsorba. Hogy kerülhet egy filmes műsorba egy ember, aki nem tudja, ki az a Jessica Lange? Ne kérdezz meg tőlem. Tehát az arca már így előttem van, meg van valami nagyon rossz film, ami nem hal. Nem, a King Kongban van ő. Amit a Robi nagyon szeret. Mi az a film, ami valami hal, vagy mi a címe? Nagy hal. Nagy hal, hát az de szörnyű. Majdnem rákerült a top 10 tévedésekre. Jó, tehát akkor... Adjuk a rossz ízlésű műsorvezetőket most egy picit. Meg a Lang az József, a Jessica az Lang. Lang? Köszönöm. Na, megint kioktatnak. Na, szóval az van, hogy... De azért rájöttem, hogy nem vagyok én itt egyedül kultúrbarbár, hogy figyeltem, hogy mennyi kulturális referenciapont hangzott el, hát körülbelül a szárnyas fejvadász, de az ötször, tehát ez így a generációnkról nagyon sok mindent elmond, független attól, hogy a kedvenc filmem az első ötben biztos benn van. Úgyhogy igazából akkor jöttem rá, és akkor le is zárom ezt a kis bevezetőt, és tényleg a filmre térünk, akkor jöttem rá, hogy szükségem van valamilyen módon, talán múzsaként, ahogy itt utalt rá valaki a műsorban, amikor egyszer a Moszkva tér helyett a Batthyányin szálltam le, pedig már 5 perc késésben voltam, és Robi várt a Moszkva téren szokott helyen a kocsival, és hát azt a hisztérikus dürolmot, amit a telefonba kaptam. Én meg voltam győződve, hogy a Robi bármikor nélkülem, bármeddig, akár egyedül lenyom egy műsort, és gyakorlatilag én csak ilyen körítés vagyok, és akkor rájöttem, hogy rám nagyon is szükség van ebbe a műsorba valamilyen okból, bár azt nem tudom még most, hogy miért. Na, tehát a következő film az az Észak és Dél. Nálunk otthon a közös nevező az ez a kosztümös, romantikus film, amiben bátran belevághatunk bármikor. Nektek pedig azért ajánlom, mert gyakorlatilag idefelé tartunk vissza, nem csak Magyarországon, de az egész világban, tehát a brutális 19. századi vadkapitalizmus köszönt ránk, és nem árt egy kicsit megnézni, hogy ez hogy nézett ki akkor, amikor utoljára működött. Elmondanám, hogy van egy 230 perces hosszabb verziója is, ezt a romantikus kosztümös rajongó kedvéért mondom. A magyarul azt hiszem egy olyan 4 részesbe jött ki, olyan 200 vagy 180 perc. A végén természetesen a burzsuázia és a munkásosztály, a proletariátus egy-egy képviselője kezet fog, minthogyha csak a Metropolis című filmnek az utolsó képkockáinál járnánk. Na most ebből a kategóriából ugye a büszkeség és balítélet az, amit mindenki szeret, és mindenkinek eszébe jut. De ez a film egy kicsit más, tehát itt nincsenek kastélyok, meg ilyen nagy családi idill. Itt Észak-Angliában vagyunk egy gyárvárosban, ahol pamutot gyártanak, és majd fogjátok látni, hogy milyen körülmények között. Tehát ez egy nagyon sötét és fekete verziója a romantikus kosztümösnek, és... Ha már ennél a filmműfajnál tartunk, akkor nem tudom, ki látta az Angel című romantikus kosztümös filmet. Nagyon örülnék, ha kevesen. Ez egy... Egy darabot lát, egy kezet, kettő. Ez egy francia romantikus kosztümös film, és tipikusan ez az exaltált, túlhajtott francia dolog, és amikor nagy nehezen végignéztük, bár szörnyű, mert fölrúgja a romantikus kosztümös filmeknek az alaptörvényeit, tehát mondjuk BBC romantikus kosztümösben nem szoktunk olyat látni, hogy egy egylábú frontharc miatt megcsonkolt egylábú ember éppen megerőszakolja a feleségét, tehát hogy bőven fölrúgja a játékszabályokat, és a végén jöttem rá, hogy ez valójában egy tipikus európai ilyen rendezői film, ahol az alkotó valami nagyon erős feminista mondani valóval akar előállni, és az egészet egy ilyen romantikus kosztümösbe bújtatja. Bocsánat, Viktor, egy pillanatra csak jött egy SMS, hogy igen? Hol vannak a pontozások. Egyébként ez az SMS, ami leggyakrabban szokott érkezni, tehát ha így lehet szóra keresni, akkor például az utolsó 10 percben hol vannak a pontozások, és akkor Robi kétségbe esetten kapar föl pár pontot egy papírra. Azért nincs ma a pontozás, mert ma minden film 10-es, tehát ez egyértelmű. De nem, szerintem azért akarják a hallgatók a pontozást, amiért a szövőnő akarja, hogy az egylábú megerőszakolja. Kicsit összecsúszott a két film, az egyikben vannak szövőnők, vagyis hát pamutgyári munkások. Mi a különbség? Hát ami az anime meg a manga között körülbelül az. Tehát egyikből lesz a másik, így van. Tehát azt akarom csak mondani, hogy a hallgató ezek szerint szereti, hogyha kőkeményen provokálják és arcba akár köpik, mert hát nyilvánvalóan az osztályzatok azok semmi másra nem szolgálhatnak, mint a provokáció. Tehát annál a jobb provokáció, hogy a kedvencedre azt mondják, hogy nem egy nagyon jó hetes, vagy pedig fordítva. Hát ezek a legszebb pillanatai voltak a műsornak azért, amikor egy Robi szerint 9-es vagy 10-es filmre így kőből faragott arcként rezzenetlen azt mondtad, hogy 3-as. A tűzháborúja az volt, amire bemondtam a 2-est. De arról nem is beszél, hogy Robival ráadásul rengeteget vitatkozom, hogy olyan pont a művészet az a tudomány, amelyik azokra a dolgokról szól, amiket nem lehet számokba kifejezni, centiméterbe meg kilogramba kifejezni, és innentől kezdve műalkotásokat 10-es skálán értékelni, meg ilyenek. Erre közölt, hogy biztos a szüleim lányt vártak, mert hogy a 10-es számrendszerről, nem a 10-es számrendszerről, hanem egyszerűen a művészet az nem egy olyan dolog, hogy na ez a film, ez most 10 centire tetszett, de pont ez a fél milliméter nem tetszett, ami pont így a bal kezemnek a feléig tetszett a film, de a jobb lábam az már utálta. Tehát ezt úgy számszerűen kifejezni, hogy egy műalkotás jó vagy nem jó, tehát az nem egy egyszerű műfaj. Én mélyen hiszem, hogy a valóság kifejezhető a 10-es skálán, a matematika Isten nyelve, és adományként van adva, megadva nekünk. Sajnálatos módon a nők azok problémákat, bizonyos problémákat mutatnak a 10-es skála, vagy igen, alkalmazásával kapcsolatban, ami érdekes, mert a 10-es számrendszert a boltban például, amikor fizetni kell, akkor tudják alkalmazni. Ennek ellenére, amikor egy filmet kell, vagy bármi egyebet, egyébként egy orgazmust mondjuk, hogy más nem mondjak, a 10-es skála, de a nők azok a világhoz úgy állnak hozzá, hogy ha szeretem, ha tetszik, akkor 10-es, ha nem, akkor meg 0. De azt se értik meg, hogy a... És Robi, te? Robi egyébként liberális, tehát ne értsétek fel. Én imádom a nőket, a nők a 10-es skálán 8-as. Kivéve anyukád, aki gondolom 10-es. Hát leküzdötte magát 7-esre. Ezeket ne kérdezz, hogy mit gondolsz, miért frusz rá ennyire a japán rajzfilmek? Szerintem erre nem menjünk rá, hogy az anyukája hányos. Szóval... Ez egy rossz szokás, hogy osztályozzák a férfiak a nőket a külső szerint, de hát ez egy rövidítés, tehát amikor kíváncsi vagy, hogy összejöttél valakivel, akkor megkérdezed, hogy csinos-e többek között, mert nyilván érdekel más is, de például, hogy csinos-e, és akkor rövidítve elmondod. De most a másik barátnőjét osztályozni az necces, most az anyuka az egy olyan dolog, amit behoztál képbe, amivel talán újra lehetne a baráti körmet éleszteni, mert akik most már kicsit leültek. Érdekes koncepció a baráti kör újraélesztésére, az anyámat bedobni így. Az érdekes például, amit ajánlok a hölgyek figyelmébe, hogy a 10-es skálán a 0 nem vesz fel értéket. Ami azt jelenti, hogy a nagyon rossz az nem a 0. Tehát amikor például filmeket a 10-es skálán értékelünk, akkor például ez az üveg, azon a 10-es skálán 0 értéket vesz fel, hiszen nincs értelmezve rajta. A nagyon rossz film, ami celluloidon van és látszik, már nem lehet 0-ás. A Benjamin Button különleges élete például minimum minusz hármas. Egy olyan skálán, amelyen nőket értékelünk, ott nullás a Benjamin Button különös élete, ugyanis a... Hát akkor nagyon szeretném megköszönni a műsorvezető kollégáknak, hogy pont egy romantikus kosztümös film kell komoly és hosszú ajánlójának a vége felé, a nők gyalázásába fordultunk bele, holott általában... A nők térítésébe, tehát félreértés, tehát... Holott általában a romantikus kosztümös filmek pont értelmiségi nők, a szereplői, főszereplői, akik már könyvet olvasnak, és lepipálják a férfiakat. Már hatosak a tízes skálán. Kedves hölgyek, legyetek kilencesek a tízes skálán, lehetséges, képesek vagytok rá, én hiszek bennetek. Nem fog menni, Robi, mert már a hölgy az nem éppen egy bízi kifejezés, hiszen magába hordozza ezt az udvariaskodó úrias világot, amikor el voltak nyomva, tehát maradjunk a nőknél a hölgy helyett, és akkor tessék. Te hoztad fel a pamutgyári munkásnőt, tehát ez egész álmokfutás, amit a nemi erőszak... És még rám is lőcsölitek. Köszönöm szépen, akkor inkább a bejátszó. Annyi, hogy a Robi azt mondta, hogy a nőket meg kéne téríteni az ügybe, hogy a tízes skálán való osztályozás finomságaival mélyedjenek el. Tehát a Robi úgy gondolja, hogy ha a nőkön egy dolgot lehetne változtatni, amivel biztosan már a 9-esben osztanak, az az, hogy tízes skálán osztályozzák a különböző dolgokat. Tehát azért, hogyha egyet lehet választani, azért egy kicsit takarékosabban lőném el azt a dolgot. Meg hallod, meg liberális létedre, hogy lehetnek a nők 8-asok, mikor még a négerek is 9-esek, hallod? Jó, hát akkor ezek után következzen. Bárcsak el tudnám mondani neked, mennyire magányos vagyok. Milyen rideg és kegyetlen itt az élet. Ahová csak nézek, konfliktusokat látok. Az emberek barátságtalanok. Isten régen elhagyta ezt a vidéket. Azt hiszem, én láttam a poklot. És fehér. Fehér, mint a hó. Kicsit brutálisan lett itt a zenei aláfestés elvágva. Bocs, csak az animére mondtátok azt, hogy egy kicsit túl direkt. Nem azt mondtuk rá, hogy epilepsziás rohamok barokkos folyamata, és ahhoz képest ki volt ez a színész? Ez egy kicsit direkt volt. Steven Seagalt sírjuk vissza inkább az animéhez képest, ahol ugye ezek a pici érzelmi mozzanatok úgy megvannak. Jó, hát itt láttunk mindent, tehát láttuk a főhősnőt és ezt a kegyetlen burzsuá gyárigazgatót, természetesen ők fognak összejönni. És jó, tudom, te annak örültél volna, az apuka és a gyárigazgató jön össze, de ez egy klasszikus kosztümös film. Természetesen a film elején hihetetlen véletlenek folytán mindig megutálja ezt a fickót, bármennyire is esetleg szimpatikus, és aztán a vége felé természetesen mindig valami furcsa véletlenek folytán a sors összehozza őket, tehát abszolút azoknak ajánlom, akiknek ez a stílus bejön, akiknek ezek a játékszabályok fekszenek, és egy gondolat a végére, nagyon szörnyű beszélni, Robi, hogy nem szólsz közben, a műsorban soha nem volt ez, ott mindig levegőért vagy három szóért kellett kapkodnom. Tehát háromféle kategóriája van a szerelmes filmeknek. Az egyik a halálosan komoly, mint a Love Story. A másik az a romcom, a másik véglet, és én pontosan azért szeretem ezeket a kosztümös, romantikus filmeket, mert valahol a kettő között megtalálja. Tehát nem tudok a szerelemre úgy gondolni, mint ahogyan a romcomok bemutatják, mondjuk még talán a legjobb a You've Got a Mail című film, nem tudom mi a magyar címe. Talán Szerelem valamiért. Szerelem hálójában, igen. Talán még az a legjobb. A többi az meg sokkal rosszabb, és elszapultuk őket a műsorba. Tehát, hogy valahol itt a... Tehát nem tudom, hogy ha nézek egy romkomot, akkor mondjuk lehet, hogy vicces jeleneteket látok, meg jó benyögéseket, meg össze-vissza rohangálnak, de valahogy amikor a valaki egy szerelmet megél, az minden csak nem ilyen, hanem sokkal inkább ilyen, mint ezek a romantikus kosztümös filmek, tehát egy ilyen nagyon komoly visszafojtott valami, de azért a végén nem hal meg a főhős, mint a Love Story-ban. Jó, hát akkor köszönöm szépen. Én részemről ennyi, és már is adom tovább. A jó benyögések vannak, az ám a romantikus komédia az egyel odébb van. Komédiás romantik. Akkor fizess elő arra a csatornára, akkor majd tudni fogod, hogy mi a neve. Ne bassz. Jó. És a Robi hova tűnt? Egyedül kell műsort vezetni? Na. Te ne ottan a vokából okoskodj. Egyébként a Robi csak annyit szólt ide nekem, hogy megpróbáljuk, nézzük meg, mire mentek nélkülem. Lesétálok a színpadról, kimegyek, és megnézem, hogy akkor hányan fognak bennmaradni és kimenni. Most ez egy emberkísérlet, amit látunk. Egy az egy darab ember ment ki, Puzsér Robertnek ide. Szóval, szervusztok! Én a Bacsó Péternek a Forró vizet a kopaszra című filmjét hoztam, amit hát elég kevesen ismernek, lényegesen kevesebben, mint a Tanút, pedig hát ha lehet, akkor sikerült túlszárnyalni a Tanú című filmet is mindenféle szempontból a Bacsónak. Ezzel a 71-es, ugyebár? 71-es filmjében. Ez a Forró viz... És mielőtt bármit is mondanék, nézzük meg a bejátszót, ugyanis az van, hogy olyan ippeg, úgy helyjel közel egyeztettünk a Robival a bejátszást illetőleg, hát tudom, hogy van egy bejátszás, de fogalmam nincs, hogy a filmnek melyik jelenete, úgyhogy akkor nézzük meg a bejátszást, és akkor majd utána ahhoz képest eldöntöm, hogy arról beszélek, vagy nem. Ja, meg Ötvös Gábornak hívnak, azt hiszem, hogy az elején vagy nem lettem bemutatva, vagy nem tudom, mi a futyi van. Ja, igen, ja, nem lettem. Jó napot kívánok. Kérem szépen, Boróka Mihály vagyok. Lakás nincs. Nem kérem, nekem nem lakás kell. Az üzletben történt velem egy malőr. Nem vagyok illetékes, kérem. De kérem, kopaszra nyírtam egy vendéget. Nem vagyok illetékes. De kérem, akkor én hova menjek? Mi a foglalkozása? Borbé vagyok, kérem. Oda tessék. Igen. Jó napot kívánok. Kérem szépen, nekem lenne egy ügye. A másik asztalhoz. Köszönöm. Jó napot kívánok. Szeretném. A kollégához tessék. Köszönöm. Jó napot kívánok. Kérem szépen, nekem van egy ügyem, azt szeretném elintézni. Kérem, én vállalok minden következményt. Szabjanak ki rám valamilyen büntetést, csak már legyen valami az ügyemben. Kérem, hagyjon bennünket ezzel a dologgal. Jó, kérem, de akkor kérek egy papírt, hogy én büntelen vagyok. Eltársam, hogyan adhatnék én magának arról papírt, hogy maga büntelen? Hiszen nem is ismerjük magát. Honnan tudjam, hogy ártatlan? Nem ismerem. De nekem feltétlenül kell a papír. Vizsgálják ki, ítéljenek el. Én azt se bánom, ha ülnöm kell, vagy 5-6 hónapot. Mert nekem a rendőrártás is megmondta, kérem szépen, hogy papírt minden körülmények között szerezzek. Pöcsétes papír. Úristen. A rendőrség is benne van? Igen. Azaz nem. Szóval, amikor bennültem a fogdában, tetszik tudni, Tessék! Menjen már, mert agyvérzést kapok! Igen. Üdvözlöm, Gácsor elvtárs. Nagyon örülök, hogy ez ön kezébe került az üzlet és munkatársunk ügye. Hajagos elvtárs, hogy is történt az a bizonyos eset, amikor Boróka elvtárs kopaszra nyírta az egyik vendégüket? Hát persze, hogy kopaszra nyírta. Vendég azt kérte, hogy Boróka nyírja kopaszra. Ezt kérte, és Boróka azt teljesítette, amit kértek tőle. Nem kérte. Azt mondta, hogy oldalt és hátul keveset, fenn marad. Én erre nyírni kezdtem a villanynullásgéppel, és nem tudtam parancsolni a kezemnek, és lementem egészen a homlokáig. Kiska, te teljesen megőrültél. Saját fülemmel hallottam, amikor a kedves vendég azt mondta, kopaszra, teljesen kopaszra, és nullással. Én is jól emlékszem. Akkor maga mit akar? Kérem, ebből az egészből egy szó sem igaz. Én a vendéget megcsonkítottam. A vendég úr nem mondott semmit. Idejött, fizetett és elment. Így volt. Na hát, Lüsszi, én ezt nem hittem volna magára. Kérem, a mi üzemegységünknél még soha semmiféle botrány nem volt. Boróka úr az utóbbi időben, hogy úgy mondjam, idegi zavarokkal küzd. De miután ezt a vizsgálat is megállapította, és a kollégák is egybehangzóan azt állították, ugye, hogy a vendéget Boróka úr a saját kérésére nyitta a kopasz, én azt hiszem lényegében ezzel az ügy végére pontot is tehetünk. Tényleg, Boróka eltárs, ha már a munkatársai is azt állítják, nem mindegy az magának? Nem, kérem. A vendég úr nem hiába mondta azt, hogy elintézem magát. Tetszik érteni? Elintézem. Ezt mondta. Akkor én nem mehetek abba bele, hogy mindannyian azt hazudjuk, hogy a vendég úr kérte a kopaszra nyírást. Ide figyeljem, maga barom. Kérem. Mindannyian tudjuk, hogy hogy volt a dolog, igaz? De nekünk ez így jó, megértette? Így jó. Nekünk is, magának is, az üzletnek is, a központnak is, mindenkinek. Ha mi nyolcan egybehangzom, azt állítjuk, hogy ezt a vendégét, akkor az úgy is van. Nincs úgy. A vendég úr nem hiába mondta azt, hogy én elintézem magát, kérem. Tetszik érteni, főnök úr? Tessék megérteni, én félek. Na ide figyeljen jól, Boróka. A vendég úr azt kérte, hogy nyírja kopaszra. És maga kopaszra nyírta, és kész, passz. Egyébként ilyetségre semmi ok. Bejelentés még nem érkezett. Még nem, de érkezhet. És ha írásban tesz jelentést, akkor kérem, nekem végem van, akkor engem elintéznek. Ki vette a céghez ezt a hülyét? Én kérem, akkor még nem voltam itt főnök. Én azt hiszem, Kácsor elvtárs, ezzel lényegében rendben van minden, ugye? Kérem, én ebben nem egyezem bele. Nem egyezik bele? Nem, kérem. Utószinkronszaurusz. Na ide figyeljen, magad tulok. Magát ki kellene tömni! Na szóval, ugyebár a tanút ismerjük mindnyájan, ami ugye hát a vad-vad diktatúráról szól, amikor nem lehet tudni, hogy kiér, mikor jön a nagy fekete autó, és hova viszik, és aztán mit csinálnak vele, és visszajön-e. Ez a film azonban egy icipicivel később játszódik, ez már inkább a mostant, a mai magyar helyzetet vetíti előre, meg valamilyen szinten megmutatja, hogy igaziból mi a különbség a demokrácia és a diktatúra között, mert lényegében annyi, hogy a diktatúrában van egy központi hatalom, amitől félni kell, van egy dogma, ami szerint élni kell, a demokráciámot meg eldöntheted, hogy melyik sorba állsz be, és végül is saját magadat nyomod el. És ez legjobban egy olyan országban vehető észre, ahol 5 perccel ezelőtt még diktatúra volt, időközben bemondták egy ilyen hangos bemondó, hogy elvtár, sak, holnap tol, demokrácia, szia. Ugyanígy lett itt kereszténység annak idején, meg rock and roll, meg minden, így egyik pillanatra a másikra, mert az úgy működik. Tehát a művészet, a vallás, a politika, az mind úgy működik, hogy egyszer csak bejelentik, hogy holnaptól abba az Istenben kell hinni. Tehát, hogyha tegnap haltál volna meg, akkor a nirvánába kerültél volna, de hogyha holnap halsz meg, akkor már vagy a pokolba, vagy a mennyországba fogsz kerülni. De hogyha holnap után halsz meg, akkor meg lehet, hogy majd föltámaszt turulmadár képében. Tehát, mint hogyha az Istenek, meg az egész univerzum azt figyelni, hogy Magyarországon éppen most ki van hatalmon, melyik párt, vagy éppen kinek a segét nyaljuk külföldről. De igényünk is van rá, hogy ezt megtegyék nekünk. Tehát... Na és éppen erről szól ez a film. Tehát ebbe a filmbe a főszereplő, ő egy fodrász, ugye a Boróka Mihály, aki véletlen kopaszra nyír egy vendéget, mert úgy elkalandozik, és lemegy egészen a homlokáig, és akkor utána már kopaszra kell nyírni. És az meg vörös fejjel üvölti neki az űrgő, hogy elintézem. Ennyi. És ő hazamegy ebbe a tudatba, hogy na majd őt elintézik. Persze először véletlen egy másik házba megy be, és nem veszi észre, hogy nem a saját lakásában van. Az ott foglalatoskodó feleséggel beszélget ugyanazt, amit a feleségével szokott. A végén megjön az ottani férj, és akkor derül ki, hogy rossz helyre jött. Amikor az igazi lakásába hazamegy, ott meg a szeretőjével találja a feleségét, akik meg lebasszák őt, hogy hát ő ilyenkor nem szokott itthon lenni, tehát takarodjon itthonról. A lényeg, hogy itt van egy kis ember, akinek meg lett ígérve, hogy ő el lesz intézve, és nem. Tehát itt senki nem akarja őt elintézni. És a végére már szabályszerűen belebetegszik, hogy hát meg lett ígérve, hogy el lesz intézve, tehát amikor nem kell semmitől félni, és akkor mindig oda megy valami feletteséhez, hogy intézzék el, és az elkerget. Ugye a Halman Péter, ő a főnöke volt a fodrászüzletben, akkor ugye a Káncsor elvtárs, aki a miniszter, vagy nem is tudom én micsoda. Minél följebb megy, annál inkább elzavarják, mert senki nem akar tudni semmiről. És aztán a végén csak megtalálja ezt az embert, akit kopaszra nyírt véletlenül, és kiderül, hogy az is egy senki. és az meg tőle fél, hogy miért üldözi őt. És aztán azzal meg kopaszra nyíratja saját magát, hogy büntesse meg, ha már egyszer megígérte a rohadt életbe, és akkor ő kopaszra nyírja, és akkor hirtelen így újjászülettek mind a ketten, és nekiindulnak a városnak, és így elkezdenek mindenhol igazságot osztani. Tehát akármi történik, de olyan B-kategóriás szuperhősként. Tehát mit ott sír egyedül egy kisgyerek, akkor nem megkeresik a szüleit, hanem felvidítják, aztán ott hagyják meg. Meg történik egy baleset, és elkezdik az embereket csoportosítani, hogy ki hova álljon. És ami a komoly, hogy ez a két kis senki, akik egész eddig féltek a saját pisiüktől, meg egymástól, meg a semmitől, és egyszer csak megjelenik két kopasz ember a ballonkabátban, és határozottan magyaráz, és mindenki beszarik tőlük, és egy rakás embert irányítanak. És aztán a végén, ahogy ez ugye lenni szokott, egy ilyen görbe átmulatott éjszaka után egy valami iszonyatos, banális hülyeségen összevesznek, elküldik egymást nagyjából az anyjukba, így hazamennek, és aztán folytatódik minden tovább. Na most manapság ezt éljük, amikor ilyen Boróka Mihályok így egyik pillanatról a másikra bekerülnek mondjuk az RTL klubnak a valamelyik műsorába. Ma, holnapra lesz videóklipjük, holnap után lesz még izé feleséget keresnek, meg aztán az anyjukat keresik, meg a nem tudom én, mindenkit keresnek, és aztán 5 perc múlva elfelejtjük őket. Tehát most már nincs egy olyan ember, akire mondjuk egy mai fia látóit ülnek fiatalok is. Nincsen valaki, akinek azt lehet mondani, hogy na nézd kislányom, majd olyan legyél, mint ő, mert látod milyen ügyes, és még 5 perc múlva is tudod mutatni, hogy nézd ott, ő, mert megint látod milyen, hogy gitározik, vagy nézd oda, nem ott van a tajgetosz, és akkor most kiderült, hogy milyen büdös a lába, és akkor 5 percig ő, hogy hívják, megjelenik kifestőkönyvbe a tajgetosz, meg legyél te is tajgetosz, lesz majd olyan valóságsó is, hogy átalakítanak téged tajgetosszá, meg már te legyél te a tajgetosz, és ő lesz a mennyasszonyod, minden lesz. És 5 perc múlva majd jön valaki másik Pisti, mert sokkal egyszerűbb behozni valakit az utcáról, és mert az örül neki, hogy kamera előtt van, tehát az örül neki, hogy ott hülyét csinálnak belőle, bazári majmot. Sokkal egyszerűbb, mint egy igazi színész, meg mit tudom én, mert az igazi színész az, hogyha odajöhoz egy ilyen újdonsült, egy ilyen, hogy hívják ezt mostanában a hivatásos buzik, a stylist, oda megy hozzá egy ilyen stylist, vagy valamilyen sehonnan jött producer, amelyik így 5 perccel ezelőtt még sehol nem volt, de most már producer, és elkezd okoskodni, akkor egy igazi színész, vagy egy zenész az esetleg azt mondja, hogy de nem, bocs, ezt nem úgy kell, mert hanem azt így kell. És ha viszont a tajgetosz, aki meg bejött, mert legyen ő is milliómos, mert a X-traktorban elénekelte, hogy I love you, és ő volt a legkevésbé hamis, az örül neki, hogy ott lehet, és az nem fog visszapofázni, az nem mondja meg, hogy nem úgy kell. Úgyhogy most itt tartunk. Tehát ez a igaziból ez a forró vizet a kopaszra, ez már nem a kommunizmus, hanem ez mutatja be előre, ami most van. Tehát egy ilyen 10, vagy 71, matekból mindig megbuktam, de pár évtizeddel ezelőtt a Bacsó Péter valahogy így előrevetítette nekünk ezt, amiben most dagonyázunk, és hát ki tudja meddig. Meg hogy innen még rosszabb lesz, vagy mi lesz? Vagy mi leszünk a mennyasszonyai a tajgetosznak? Hát 72-es a film, és 7.2-n áll az IMDb-n Robi, tehát nagyon súrolja, hogy egyáltalán beszéltünk-e róla, bár csak 26-an szavaztak rá. Operatőrt nézünk. Teljesen igazságtalan ez a megjegyzés. 6 fölött beszélünk jó filmről, értelemszerűen. Az enyém 8 és 9-es az IMDb-n, Robi. Na. Az Észak és Dél. Ha viszont nekem a forróvizet a kopaszra kapcsán a bejátszás alapján két fogalom jutott eszembe. Az egyik az, hogy milyen kafkai ez a dráma, amit ez a mi hősünk átél. Tehát ez maga a per is lehetne, ez a sztori, vagy a kastély is lehetne, ez a sztori. Másrészt pedig az jutott eszembe, hogy hogyan működik a paternalista diktatúra. Tehát, hogy ez nagyon jó párhuzamba hozható a totális diktatúrának a groteszkével, a tanúval, amikor már az elnyomatásodba, a saját elnyomásodba részt veszel te magad is. Tehát szerződtetnek téged magadat, hogy te magad tarts fönn azt a rendszert, amely rendszer elnyom téged, és ennél jobb börtönőr saját magad számára, mint te magad, nincs is. Tehát azt lehet mondani, hogy az az ördögi zsenialitás, ami Acél Györgynek a nevéhez fűződik, az nem maradt nyom nélkül a magyar néplélekben, és máig azt nyögjük. Bocsánat, még egy valami Zsombolyai János operatőrnek a nevét még mindenképp szeretném elmondani, aki a film operatőrje, mert az van, hogy ez a forró vizet a kopaszra, amellett ugye a mondani valója, stb. Az egyik utolsó olyan magyar film, amelyik még tényleg színvonalában semmilyen szinten nem marad el az akkori külföldi filmektől. Az operatőri munka az kimondottan zseniális, meg a zene is. Tehát akkor még ilyen 20-30 évvel ezelőtt megtudtam, mint például az ötödik pecsétben, amikor ugye a végén lebombázzák Budapestet, stb. Tehát még ilyen 30 évvel ezelőtt tudtak itt akciófilmet is akár csinálni, meg minden. Most azt nem tudják megcsinálni egy magyar film, vagy ott áll egy ember és néz ki az ablakon mondjuk. Tehát ez a forró... Elrontja a szöveget azért elsősorban, meg... hamis, tehát az, ami tehát ahogyan nézi, mintha látna valamit. Tehát a forró vizet a kopasz, már csak ezért is érdekes, hogy tényleg szóval már külön az operatőri munka miatt érdemes külön megnézni egyszer, úgyhogy csak az figyeli az most, ember. Most visszatérve erre a kafkai vonalra, tehát ebben a jelenetben az volt az igazán ördögi, és nagyon, nagyon mutatja azt, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ez az ember maga keresné ugye a büntetést. Tehát ő az, akiben dolgozik egy igazságérzet. Szó van itt rögtön arról is, hogy az igazságérzet, a jó iránti igény az összekeveredik már mindig az embernél a félelemmel, a belénknevelt dologgal, hogy mitől kell félnünk, mert megbüntetnek, hogyha nem leszünk jók. És erre utal az is, hogy mondtad, hogy a magyar társadalomnak megmondják, hogy éppen kiben kell hinni, stb. De van egy igényünk is erre. Tehát ez az ember igényelné azt, hogy vele bánjanak. Persze, hogy most mi volt előbb, ebből a szempontból az igény volt előbb, vagy az, hogy mindig megmondták, és akkor erre szocializálódtunk, ezt most nem tudom így megmondani. Nem, egyszerűen egy idő után úgy marad az ember. Tehát azért mégiscsak belegondolsz, ugye a feudalizmusból egyből diktatúra lett, stb. Tehát tényleg 5 perccel ezelőttig nem tudtuk, hogy mi az, hogy demokrácia. Tehát volt valami parancsuralom volt, csak éppen valamikor Führer volt, valamikor elvtárs, valamikor meg valamikor a valamelyik külföldi királynak volt az a x-edik titulusa, hogy magyar király. Van. A rádióban gyakran szaladtunk bele abba, hogy a szponzor nem engedné ezt, a szponzor nem engedné azt. És amikor még olyan műsort csináltunk, ahol mondjuk a cégeket kritizáltuk erősen, akkor ott is nagyon-nagyon leszűkült a mozgásterünk azonnal, mert a szponzor egyszer, amikor nagyon-nagyon szittuk az egyik termékét, akkor utána egy hatalmas ajándékcsomaggal jött. Gondolván, hogy ha lekenyerez minket, akkor nyilván nem fogjuk tovább szídni, így is lett egyébként. De ez úgy volt magyarázva, hogy ő szeretne megbizonyosodnánk arról, hogy ez a termék ez milyen kiváló, ezért hozott belőle 35 darabot, tehát hogy legyen alkalmunk kipróbálni, hogy ez egy jó termék, és valóban egy PR interjú kerekedett, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetés, és egy szoros barátság, amelyet máig ápolunk a TDK nevű céggel, amelynek a termékeit itt ezúton is ajánlhatom mindenkinek. De ezt, hogy a szponzornak oda kell kuncsorogni a műsorhoz, amelyik ezt szponzorálta, a más nem, már csak ezért is már oda tettetek. Gyakorlatilag annyit hittük Hollywoodot, hogy azt reméltük, hogy majd egyszer jelentkezik nálunk, és 35 darab film elkészítésére fölkér minket. Bocs, elnézést, hogy beleszólok, de most én vagyok az időnáci. És, ami a Raskolnikovságot illeti, és ez a bejátszás is a jelenet a Forró vizet a kopaszra című filmből. Ahhoz, hogy Raskolnikov lehess, ahhoz szükség van egy olyan világra körülötted, amely a bűn és bűnhődés törvényével egybecseng. Hogyha nincsen meg ez a közeg, hogyha nincsen meg az a világ, ahol bűnhődni lehet a bűnödért, ott nem lehetsz Raskolnikov. Tehát önmagában nem elég akarni a bűnhődést, hogyha ezt nem mozdítja elő az a környezet, az a szellemi környezet, az a szellemi közeg, amelyben vagy. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon pesszimisták lehetünk a magyar közállapotokra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ez talán túlmutat egy kicsit Magyarországon, mert nekem meg az amerikai pszichó jutott az eszembe, ahol egy szociopatát látunk, aki teljesen rezzenéstelen arccal mészárolja a fiatal lányokat, és mégis a végén, nem emlékszem már, hogy ez a filmben mennyire volt kiemelve, de a könyvben nagyon erősen előjön, hogy a végén ő könyörög azért, hogy őt elítéljék, és ott vinnyog, és nem jön a büntetés ugyanígy. Bocs, még, akkor még egy filmet 85-ből, felolvasom két mondatba, hogy miről szól, és hát ha valaki meg fogja mondani, hogy mi ez a film. Filmünk hőse táviratot kap hajnalban, meg kell jelennie a saját kivégzésén. Lehet, hogy hiba történt, de a hivatal már bezárt, és az igazságot nem lehet kideríteni. A tévedés mesteri módon rejtélyes, és az állampolgári kötelességtudat olyan magas fokú, hogy a jelölt önként hajtja nyakát a kés alá. Nem tudom, kinek ugrik be, hogy... Tessék? Nem, egy magyar film, 80... Ez a tavaszi kivégzés Erdély Miklós, tehát a Kafka meg az amerikai pszichó mellé odaraknám ezt is, hogy igen. Na most nekem a tavaszi kivégzés azért tetszik ezek közül, mert nem röhögünk. Tehát a sírva vigad a magyar, de amikor a saját történelmi szituációra reflektál, akkor meg röhög, és mögött az van, hogy azért röhög, mert nem tud más csinálni. Na most én nekem meg a 90-es években pont ebből lett elegem, hogy azt magyarázták a politikusok, meg az értelmiség, hogy ne is csináljatok semmit, a politika egy undorító dolog, nézzétek meg, hogy mi milyen undorítón csináljuk, te meg maradjál otthon és foglald el magad mással. Tehát én abszolút a Kis Jánossal értek egyet, aki általában máig nem nézte meg a Tanút, pontosan azért, mert Magyarországon soha nem volt kibeszélve az 50-es éveknek a rémtettei, egyetlen egy filmet tudunk róla, a Tanút, amit végig röhögünk, csak ez így nagyon kevés. Bocs, egy nagyon picit vitatkoznom kell, mert hol vannak azok a filmek jelen pillanatban, amelyek olyan módon bánnak el a mai rendszerrel, mint ahogy a Tanú elbánik a Rákosi rendszerrel, és mint ahogy ez a film a Kádár rendszerrel. Tehát, hogyha ezek meglennének, akkor léphetnénk egyet tovább, és mondhatnánk, hogy jó, de akkor vegyük komolyan a dolgot. De még csak röhögősek sincsenek. Hát meg ez egy picit azért olyan, mint a Hofi. Tehát ez az egész kérdés, hogy nem nagyon lehetett másképp feldolgozni. Tehát próbáltad meg volna nem humorosan, lehet, hogy valaki megpróbálta, nem is tudunk róla semmit. Azért, mert most nem úgy történik a dolog, mint annak idején, hogy a valaki már ott volt és művész volt, és akkor kiállt és szókimondó volt, akkor hallgattatták el, hanem most konkrétan ott kezdődik, hogy Magyarországon egy képzőművészeti iskolában, hogyha tudsz rajzolni, akkor szinte biztos nem vesznek föl, vagy talán fölvesznek, és akkor meg téged nem vettek fel, gondolom. Megbuktatni. Nem, engem fölvettek. Engem fölvettek, az egyikbe sikerült is, nagy nehezen leérettségizem, utólag meg is bántam, előbb bejöttem volna. Az iparról meg eljöttem, fölvettek, tehát belülről ismerem, nem az van, hogy ott kopolok az ipar előtt, és akkor hogy hív egy panaszkolom, hogy nem, de fölvettek, csak egyszerűen úgy döntött, hogy köszönöm szépen, az nem kell. Tehát egyszerűen az van, hogy már nem jut el odáig a dolog, tehát már a kisképzőbe ott olyan dolgok voltak, miután mi eljöttünk, bejelentette az igazgató, hogy jó, nem baj, hogyha valaki tud rajzolni, de először így a matek, meg a fizika, meg a mit tudom, a képző és iparművészeti szakközépiskolában. Ha mellesleg, ha rajzolni is tud az illető, akkor nem vágjuk fejbe érte, tehát nem büntetjük meg érte. Viszont egy valamit, hogy egyébként még Kafkának, tehát még messzebbre lehet menni időbe is, meg térbe is, tehát már Edgar Allan Poe-nak a Perverzió démona című novellája ugye arról szól, ahol az illető megúszik egy gyilkosságot, de olyan szinten, hogy még arra se jön rá senki, hogy gyilkosság történt. És a végén az illető azon kapja magát, hogy hangosan mondja mindenkinek, hogy ő ölte meg a valakit, és lecsukatja magát, és így kerül a síralomázba, mert ennyire bassza a tudatalattiát, hogy egyszerűen még csak nem is gyanította senki, hogy megöltek valakit. Abban hihetetlenül igazad van, hogy az alkalmatlanság ma az alkalmasság egyetlen feltétele, tényleg, és ezek a teljesen üres lapok, azok nem beszélnek vissza. Az másképp nem is írnak rá aztán semmit, de akkor hagyjálják viszont egy könyvet, a tavaszi kivégzés előtt már eszembe jutott a Tavaszi tárlat Spirónak hát viszonylag új könyve, ami megint csak egy hasonló kafkai sztori dolgoz föl, hogyha valakit érdekel, akkor az 56-os forradalom idején. Ez egy következő műsor, tehát de lesz, most de... sajnos mivel időnáci vagyok, ugorjuk a következő jó filmre. Az időnáci Fuchs Péternek engedve, és egy SMS kérésre felhívásra hivatkozva, meg kell emlékeznünk egy olyan adásról, amit mikor is, körülbelül másfél évvel ezelőtt lehetett, Szegedi Peti barátommal vezettünk közösen, és az álom.net című filmről beszélgettünk, és én egy felhívással éltem a kedves hallgatók felé, amely aztán meghallgatásra talált, hogyha először bejátszhatnánk ezt a bizonyos felhívást, amely felhívásnak a nyomán egy népmozgalom indult el, amelyre nem kevéssé vagyunk büszkék. Ez az álom.net felhívás. Nincs meg a keresztmetszet, hogyha jól veszem ki. Amely... Ez a film 1.3-as az... Mennyi ember álma teljesül be, amikor befogom a pofámat szándékom ellenére? IMDb. Gyakorlatilag szerintem azért letöltve hallgatják nagyon sokan a műsort, mert akkor bármikor megnyomhatják a pauzt, vagy bármit csinálhatnak a hangoddal. Nem a reklámja. Mehet a lejátszás. A csík már kétharmadon van. Nagyon izgalmas lett a műsor. Na, tűz előre! 1.3-as az IMDb-n, és pedig nem kevés szavazat alapján hány szavazatot kapott? 700 szavazat alapján. Na most, itt az idő, kedves hallgatók, hogy valami fontosat tegyünk együtt. Én még ennek a műsornak a történetében soha nem hívtam föl közös cselekvésre senkit, de most igen, mert itt az idő, hogy együtt, összefogva, megfogva egymás kezét valami fontosat tegyünk. Az IMDb bottom listára, vagyis a legrosszabb filmek listájára 1500 szavazattal lehet fölkerülni. Ez a film 1.3-as. A jelenleg legrosszabb film az IMDb-n az 1.4-es. Tehát ez a film már is a legrosszabb film lehet valaha. Összesen 800 szavazat hiányzik ahhoz, hogy ez a film a legrosszabb film legyen valaha. Már az átlag megvan, ezen már csak javítani nem szabad. Ha minden ötödik kedves hallgató kettest ad ennek a filmnek, még akkor is meg lehet. Mindenki fogjon kézen egy másik embert, és együtt hiszem, hogy elegendően leszünk. Ne csüggedjetek! Higgyünk a szeretet és az összefogás erejében. Igen, mindenki hozzon magával még egy embert, és szavazzatok. Igen, jól halljátok. Ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, és társadalmi célú felhívással fordulunk hozzátok. Az IMDb-n, vagyis az Internet Movie Database-en, az imdb.com-on szavazzatok az álom.net-re. Tegyünk közösen valami fontosat. Legyen az álom.net a legrosszabb film valaha. A pontszáma alapján, mondom, 1.2-es, már most a legrosszabb film valaha. Az azt jelenti, hogy nagyon vigyázzatok, ha a kézikamera kerül a kezetekbe, mert ha nem vigyáztok, nagyon kalimpáltok vele, esetleg jobb filmet csináltok, mint az álom.net. Szavazzatok mindannyian, hiszem, hogy elegendően leszünk és képesek leszünk arra, hogy az álom.net-et valaha minden idők legrosszabb filmjévé tegyük. Egy bejelentésem volna. Kedves barátaim, együtt voltunk. Elhittük, hogy lehetséges. Nem hittünk a kétkedőknek, akik azt mondták nem. Többen voltunk, mint azok, akik bosszúból csak azért, hogy erőfeszítéseinket letörjék. Tízesekkel bombázták ezt a filmet. Többen voltunk. Nem kétszer voltunk annyian, nem négyszer, hanem legalább 10-szer annyian voltunk, barátaim! Sikerült! Kedves barátaim! A legnagyobb részvételű internetes szavazáson, az IMDb bottom listáján a valaha volt legrosszabb film, az álom.net. Sikerült! Elértük együtt! Egy kis ország, egy kis rádióműsor, és egy hatalmas világra szóló eredmény. Egy film, ami rosszabb, mint bármelyik másik film valaha. Egy társadalom, amelyik ezt tudja értékelni. Amelyik felnőtt ehhez. Még a szőke kólánál is rosszabb? Sokkal rosszabb. Esküszöl? De most tényleg esküdj, mert azért annál is. Szó szerint képzeljétek el, hogy 2 pontot javított a szavazás eredményeképpen a film az átlagán, de így is 1 ponttal rosszabb film, mint a Mini Zsenik 2, amelyik a második helyezett ezen a bizonyos listán. Ez elismerten egy hatalmas eredmény. Azt gondolom, hogy egy kis lépés az emberiségnek, de egy hatalmas lépés egy csicska rádióműsornak. Köszönjük! Bocs, még annyit ehhez, hogy a Robi a bejátszásban egyetlen egyszer sem mondta, hogy hanyassal szavazzanak azok, akik szavaznak. Nem mondta, tehát mindenki azt szerint szavazott, hogy hogyan értékeli, úgyhogy azért itt a filmnek is elég komoly érdemei vannak, azt gondolom, ebben. Tehát, hogy mondjam nektek, egy rossz filmet csinálni az könnyű, valószínűleg elég könnyű, de egy valaha volt legrosszabb filmet csinálni azért nagyon nem könnyű. Tehát én azt gondolom, hogy az alkotók büszkék lehetnek rá, mert erre emlékezni fog sok mindenki. És ezt azt hiszem az egész magyar filmgyártás nevében mondhatom, hogy innen már csak följebb lehet az alsó, menni. Az alsó 20-ban két magyar alkotás is van, tehát hogyha a világegyetem legrosszabb filmjei 20-ban, kettőbe bejutottunk, akkor igazán jók vagyunk. Tehát a magyar filmgyártás az valamit mégiscsak tud. Én megesküdtem volna, hogy az a film a valahol legrosszabb, amit nektek köszönhetem, hogy egyáltalán tudok róla, az egyik műsorban hangzott el. És hát azt hiszem, hogy a valaha volt legrosszabb ismertető is íródott hozzá. Felolvasom, és akik a műsorfolyamot figyelték, be fog nekik ugrani, melyik film. 2008-ban járunk, éppen véget ért a harmadik világháború. Los Angeles szociális, ökonomiai és környezeti katasztrófa küszöbén áll. Boxer Santaros, a paranoiás és skizofén sztárharcos amnéziában szenved. És újra, meg újra a jövőbe képzeli magát. Élete összefonódik a pornószár Krista Kapowski életével, aki saját tévévalóságsót így. Ezt harmadszor futunk neki a műsor történetében, és még egyszer sem sikerült felolvasni röhögés nélkül. Ez a film, ez ugye Dwayne The Rock Johnson főszereplésével készült. Az eredeti címe Southland Tales, tehát valami délföldi mesék, vagy történetek, nagyon komoly filmet ígért. Természetesen a magyarok a Káosz Birodalma nevet adták neki. Valószínűleg jobban illik hozzá. Ez a film az IMDb-n jelenleg 5.6-on áll. Sokáig ott volt a listán a Santa with Muscles, tehát a télapó izmokkal című film. A Southland Tales az egy jó film, de ez egy másik kérdés. Illetve hát még, hogy ha már itt tartunk és színészek, akkor meg említeni a Southland Tales-nek a hát ez a Dwayne The Rock Johnson egyik kedvenc színészem, mert ugye a középső neveért a The Rock azért évente meg kell küzdenie egy pankrációs meccsen. És ugye azt mindenki ismeri, hogy Robbie milyen viszonyban van a pankrációval, remélem. Tehát Nem értem, és szerintem vagyunk egy országnyian, nem biztos, hogy ezt Magyarországnak hívják. A Don The Dragon Wilson az kivel küzdött meg a The Dragonért? De megtehetném, hogyha a egyszer alapítanánk... Lorenzo Lamas az... Ja nem, annak nincs középső. Lorenzo de Lorenzo Lamas. Régi tervünk, hogy a Don The Dragon Wilson Show című műsort elindítjuk egyszer útjára. Amire egyébként az utalás történt a Magyar Dávid kollégám részéről, az a 17. helyezett a Kis Vuk. Minden idők 17. legrosszabb filmje, és ehhez nem volt szükség a hétmesterlövészének. Animációs filmek közül a legrosszabb. Igen, a valaha volt legrosszabb animációs film, már ha egyáltalán minősíthető animációs filmnek. Igen. A Kis Vuk, és hát még egy, szerintem tartozunk a Nagypál Szabolcs kollégámnak azzal, hogy legalább az ő virtuális jelenlétét megidézzük, azáltal a film által, amellyel ő jött volna, hogyha itt tudna lenni. És ez a film pedig, amivel ő készült, ez a 7. pecsét című Ingmar Bergman film, ami minősíti a proli műsornak a színvonalát, hogy sosem került a terítékre. Ki vagy? A halál vagyok. Értem, jöttél? Már régóta a nyomodban járok. Azt tudom. Készen állsz? Csak a testem fél. Én nem. Várj egy pillanatot. Ezt mondjátok mind. De nincs haladék. Te szoktál sakkozni, igaz? Honnan tudod? Láttam festményeken és hallottam dalokban. Én csak ugyan. Elég jó sakkjátékos vagyok. De nálam alig, ha vagy jobb. Miért akarsz sakkozni velem? Az az én dolgom. Ahogy gondolod. Íme a feltételeim. Hagysz élni, amíg meg nem versz. Ha én adok mattot neked, elengedsz. Tiéd a sötét. Az illik is hozzám. Nem igaz? Nem tudjátok azt a zsenialitást, hogy a Robi meg tudta akadályozni az ilyen típusú filmeknek a tematikába való felvételét. Én egyébként pont fültanúja voltam, mert a Robival ültem az autóban, amikor a Szabolcssal beszélt, és na nagyon-nagyon összeérett a dolog, mert 4 skandináv film, és akkor abba be lehet egy Bergman nyomni. De olyan ördögi módon még talált egy skandináv filmet életében, biztos, hogy nem is keresett skandináv filmet a Robi, de csak talált egyet, és akkor így ki lehetett cselezni. De sok ilyen hasonló példa volt, tehát megvédett benneteket az F-féle ártalmaktól. És én nagyon hálás vagyok, ez az a tipikus alkotói film, amikor valami rohadt nagyot mond a háttérbe, de amit végig kell néznem, az iszonyatosan vontatott és unalmas. És hát még kiemelném a szinkront, ami olyan mennyiségben lóg le a mozgóképről, hogy gyakorlatilag bármi elhangozhatna, miközben mozog a szájuk. Kicsit visszatérnék erre, hogy Robi mitől védte meg a hallgatókat, mert ez szerintem tök jó téma. Most megtudjátok. Igen. Hát nem tudom, ki hallotta, volt egy olyan adás, amiben csak Jean-Claude Van Damme filmek voltak. Na, hát az nem kevés munkámba került. Ugyanis amikor meghallotta, hogy 4 Jean-Claude Van Damme filmet akarok lenyomni egy adás alatt, akkor káromkodott. Sokat. Nekem is tetszett. Hát a videó mondja, a legjobb adás volt idáig, én nem emlékszem, ne? Jó, csak ennyit szerettem. Az az igazság, hogy a műsornak 3 állandó szereplője is felelős volt a menthetetlen snob hang megszólalásáért. Ők név szerint a két Szabolcs, Nagy Pál Szabolcs és Parrak Szabolcs, valamint Farkas Attila Márton. Hát egyikünk sem lehet itt ma este sajnos. És így aztán ezek a művészfilmek, ezek nem a megfelelő, a szerintük megfelelő mértékben kapnak nyilvánosságot. Én mindig próbáltam ezt a műsort valahogy középre gravitálni, tehát próbáltam a jó filmekről beszélni, nem pedig az öncélú sznoboskodás, valamint az a trashnek való teljesen gátlástalan áldozatok bemutatását között egy megfelelő színvonalon tartani a műsornak a tematikáját, hát ez ritkábban sikerült sem, mint ahányszor nem. Azt képzeljétek el, nem tudom, emlékeztek el rá, hogy volt egy ilyen szavazás, hogy mi a hallgatók 10 kedvenc filmje, és ott bizony Tarkovszky volt az első helyen, és akkor hát most már talán el szabad árulni, hogy én voltam épp a vendég, és nem bírtam végignézni a filmet, de úgy nagyon-nagyon nem bírtam végignézni, és akkor végül azt csináltuk, Stalker volt, hogy fölhívtuk a Famót, mert hogy ő biztos látta, és mi meg nem beszéltünk róla semmit. Volt egy másik vicces eset, ha most már az ilyeneknél vagyunk, amikor félreértettük a Robival, hogy melyik filmet kéne megnézni, és ketten nem ugyanazt a filmet néztük meg. Nem volt teljes a tévedés, mert mi is annak a címe? Bomba biztos? Talán ez a film címe, ebből 2 verzió készült, egyik nem olyan rég a George Clooney-val, és nagyon jó, a másik egy régi, amit én nem láttam, pedig azt kellett volna megnéznem, de azt hiszem sikerült úgy az adást. Betűre ugyanaz a 2 film, tehát... Nem, utána néztem a különbségeknek is, utána, a műsor után, mert úgy izgatott, hogy miről kellett volna beszélni. És akkor még egy kulisszatitok, és akkor engedem tovább az időt nácisodni, hogy annál nagyobb élmény azért nincs, és ezt kellett volna fölvenni, amikor a Robival mondjuk egy ilyen Veronika kettős élete színvonalú, ilyen mély művész dolgot végignéz az ember, mert olyan mértékben szenved tőle, ami már élvezetet okoz annak is, aki egyébként nem különösebben szadisztikus hajlamokkal megáldott, hogy ez micsoda, és így üvölt. Ilyenkor többször feláll. És rohangál. Nagyon jó. Tehát ezt azt hiszem, hogy jó. Tehát, hogyha lesz, nem látom lesz... a neoszarvasbikát, te még semmit nem tudsz. Lesz még a 10. top 100-as adás végén is néző, akkor majd lehetne egy ilyen külön kis magánszámot, hogy berakunk valamilyen művészfilmet, és a Robi reagál. A Veronika kettős életétől az Isten óvjon meg titeket. Az a mértékű szenvelgés, ami abban zajlik, és a nőnek a kifürkészhetetlen természete előtti áldozatoknak a bemutatása, olyan mennyiségű celluloidnak a föláldozása, és az idegrendszeremnek a föláldozása, nem is beszélve a tiétekéről. De a legjobbak akkor is a magyar művészfilmek a legkirályok, mert az mindig abból egy magyar művészfilm, bejön vagy ahogy hívják, vagy az Esztergályos Cecília, vagy ahogy hívják a Eszeny Jenikő, és közli, hogy nyalad ki a picsámat! És ez, tehát ebből áll egy magyar művészfilm, és utána bejönnek ketten, akik tök mindegy, hogy milyen neműek, meg milyen állatfajhoz tartoznak, úgy dugnak, hogy még azt is hallott, hogy az operatőrnek hogy csattog a ficsmája, nem olyan azoknak, akik ott vannak az ágyon. Tehát azért mégiscsak, ha már művészfilm, akkor magyart nézzünk. Azt tudni kell, tehát az legalább szaftos. Tehát szólni semmiről nem szól. Művészi értéke nincs, de legalább tocsog valamiben, ami vagy izgalmas, vagy undorító, legalábbis valamilyen. Volt a minimum büdös. Volt nem, Volt olyan, hogy néha leült a műsor, és akkor egy bejátszás alatt csak annyit kellett mondani Robinak, hogy emlékszel, hogy ez a Veronika kettőség, ez nem volt olyan jó. És akkor utána elsöpörte gyakorlatilag a következő két órás blokkot is megkaptuk akkor, hogyha ezt az ember kimondta. Ez kimondta, volt a Puzsérham felidézés. Volt néhány ilyen cool szó, és az a fantasztikus, hogy a tizedszer is bejön, és a Robi nem veszi észre, hogy csak azért mondtam, hogy akkor megint legyen az a dolog. Olyan ari. Szeretek szörfözni a mocsok hullámain. Azt lehet mondani, hogy az valami rémes, amikor egy rendező meg akarja magát valósítani. Nem magadat valósítsd meg! Egy sztorit! Mesélj most le is egy csinálja, sztorit! Most is csinálja. Van egy történeted, amit el akarsz mondani, meséld már el, és azt nem értik meg, hogy nem megvalósítani kell egy filmet, hanem nem elbaszni. És ha ez sikerül, akkor nagyon jó! Az elég, de nem! Mert ő annyi ideje gyűjti magában, hogy először legyen egy jó sztorid. És utána, hogyha tudsz egy normális filmet rendezni, meg tudod mutatni a megfelelő módon, hogy ne rontsd el nekem az élményt, akkor utána lehet menni Sergio Leone-nak. És abból nagyon jó filmek lesznek, csak ne azzal induljon, hogy én körsvenkeket tudok, meg nem tudom, hát ide tudnék neveket mondani, de nyilván nem akarok. Hogy miért, tehát hogyha meg akarod magadat valósítani, akkor neveld a gyerekedet abban a szellemben, de lehetőleg, mert az rád van bízva. De nem meg lehet magadat is valósítani, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát nem mindegy, hogy az, hogy magadat megvalósítod, az, hogy a gondolkodásból előjön a műalkotásból, vagy az, hogy filmet csinálsz arról, hogy hogyan recskázol, és utána hogyan piszkálod ki a paksi mogyorót, amit tudom én, a segged Lukából. Nem, hogy filmet akarsz csinálni, itt ez a kérdés, hogy filmet akarsz csinálni, vagy magadat akarod megcsinálni. Tehát itt ez a fontos kérdés, és a magyar filmgyártásnak is általában az a legfőbb problémája, hogy nem nincs igazán mondani valója. Tehát nem akar igazán elmondani semmit, nem tud igazán elmondani semmit, nem gondol különösebben sok mindent a világról, önmagáról rengeteg mindent gondol, és azt mindenáron meg akarja mutatni a nagyszerűségét az ő tanácstalanságának. Robi, azt a görcsöt, amiben ő van, a celluloid ezer nyelvén képes. Én ismerek ilyen embert, aki ugyanezt a mikrofonnal csinálja. Az a baj, Robi, hogy nagyon langyos lelkű időnáci vagyok. De keresztbe tetted a lábad, az azt jelenti, hogy hosszan fogsz beszélni. Ne tedd így, még rengeteg adás van, és a közönség ki fog feküdni, hogyha itt évfélig nem fejezzük be. Úgyhogy jöjjön. Az akkor... a baj, hogy akkor mentél a színpadon, amikor filmbejátszás volt, és ezért mindenki is érve. Nem akkor mentél a színpadon, amikor beszélni lehet, hanem úgy könnyű, hogy ezért kimész, amikor éppen nézzük ott a filmet, közben bepisilnek. Így nem rímelt, hogy kell mondani? Nézik a filmet, közben bepisil, mindegy. Már régen voltam a volt. Nos, hát akkor... A teljes szétesés előtt szerintem folytassuk. Igen. Én is készültem egy filmmel, amelyre a bűntudat mozdított. De te csak utánam jössz. Jó van, gyere. Te vagy a végén, tehát ennyiről van szó. Téged miattad jöttek el az emberek, te vagy a sztár, nem nekem kell a végét lezárnom. Egyébként is... Igen, mi csak húzzuk az időt. Nem, mi vagyunk az ő mankói. Mi nélkülünk nem tudna rádióműsort csinálni, mi viszont még hozzánk együtt képest sem. Jó. Szóval én nem szeretnék most sokáig beszélni majd, sőt inkább nagyon keveset fogok, mert egyébként is tök fáradt vagyok, nekem kisgyerekem van, és ilyenkor én már aludni szoktam, komolyan. Úgyhogy én nekem az agyam már nem is működik igazán. Egy olyan filmmel készültem, ami nem annyira különösebben jó. Lehet, hogy némelyiknél jobb, mint amit ma itt ajánlottak a kollégák, de egyébként nem egy jó film. Nem találtam már olyat, amiről ne beszéltünk volna legalább háromszor. Ez egy ilyen, mondjuk egy hetes, ilyen jó indulatú hetes film. A témája miatt vettem inkább elő. Nekem rögeszmém az, hogy valamit nagyon elcsesz az emberiség a bolygóval. Szóval, hogy a bolygó jelenleg nagyon rossz állapotban van, ő a tünet hordozója a mi elmebetegségünknek, és hogy így el kellene gondolkodni ezen, hogy mit csinálunk, mert ha ezen nem gondolkodunk és nem cselekszünk hirtelen, akkor nem lesz filmgyártás, mert ha nincs bolygó, nincsen klíma, nincsen éghajlat, nincsenek állatok, növények, nincs iható víz, akkor nem lesznek emberek, és akkor nem lesz celluloid, amire filmet forgassunk, és nem lesznek ilyen hülye rádióműsorok, amikben ezekről lehet beszélni. Tehát én a környezetvédelemre szeretném, hogyha felhívhatnám a figyelmeteket. Tudom, unalmas téma, és a Csapból is ez folyik, de mégis valahogy arról van szó, hogy megnézzük ezeket a filmeket, aztán fölállunk, és éljük tovább az életünket pont ugyanúgy, mint előtte. Semmit nem változtatunk, már pedig ez szerintem most a változtatás időszaka. Szerintem a bejátszót le lehet játszani, semmi különösről nem fog szólni. Az egész film tulajdonképpen egy hosszú monológ, egy egyetlen narrátor mondja végig, és találomra van kiragadva egyetlen részlet, de az egész egy nagy folyam, amit szerintem érdemes megnézni. Mondom, nem egy különösebben jó film, de mindenképpen gondolatébresztő. Ja igen, magyar. A legtöbb fogyasztói termék több ezer kilométert utazik az előállító országtól a fogyasztó országig. 1950 óta a nemzetközi kereskedelem meghússzorozódott. A kereskedelem 90%-a a tengeren zajlik. Évente 500 millió konténert szállítanak a világ fogyasztásának olyan nagy központjai felé, mint amilyen például Dubaj. Dubaj a világ egyik legnagyobb építkezése. Egy ország, ahol a lehetetlen is lehetséges, például az, hogy mesterséges szigeteket hoznak létre a tengeren. Köszönhetően Dubajnak több mint 30 éve van eladható energiája. Ez az energia a világ egyik leggazdagabb országává tette. Az olaj már fogytán, de a vagyon megmarad. Így Dubaj képes több millió tonna nyersanyagot importálni és munkásokat hozni a világ minden tájáról. Felhőkarcoló erdőket emelni, amelyek minden egyes tagja magasabb, mint az előző, vagy akár sípáját építeni a sivatag közepén. Dubajban nincs termőföld, de tudnak élelmet importálni. Dubajban nincs víz, de megtehetik, hogy rengeteg energiát fektessenek a tengervíz sótalanításába és a világ legmagasabb felhőkarcolóinak megépítésébe. Dubajban mindig süt a nap, de nincsenek napelemeik. Ez az a város, ahol a több többet ér, ahol a legvadabb álmok is valóra válnak. Dubaj a nyugati modell betetőzése, 800 méteres, a totális modernitásnak emelt totemével, amivel minden ideérkezőt elkápráztat. Túlzás? Meg lehet. Úgy tűnik, Dubaj kiválasztotta a helyét a világban. Dubaj jelzőfény a világ vagyona számára, és ebből még nagyobb profitot remél, mint az olajból. Semmi sem szakadt el jobban a természettől, mint Dubaj. Bár semmi nem függ annyira a természettől, mint Dubaj. A város mindössze a gazdag országok példáját követte. Még nem értettük meg, hogy azt éljük fel, amit a természet adott. Mit tudunk a tengerek világáról, amelyeknek csak felületét látjuk, és amelyek bolygónk felületének háromnegyedét borítják? Az óceánok mélye örök titok. Több ezer olyan faj él ott, amelyek létezése rejtély maradt számunkra. Nem akarom túl esztétizálni ezt a dolgot, mert nem erről szól. Nem az a lényeg, hogy ki rendezte, meg ki a narrátor, meg hogy hívták ezt a bálnát, meg ki fotózta a filmet, hanem az, hogy így nagyon nem jó, amit csinálunk, mindenki. Itt a teremben mindenki, én magamat is beleértve, fenntarthatatlanul él. Pici dolgokat kell tennünk. nem szabad várnunk arra, hogy majd megcsinálják a kormányok, meg majd a cégek önmérsékletre intik magukat. Nem, nekünk kell valamit csinálni, és nézzetek utána, járjatok utána, és nem fárasztalak titeket ezzel tovább. Mondd el, hogy mi a film címe. Home, magyarul otthonunk. És ez egy olyan film, ami döbbenetes módon elérhető ingyenesen a YouTube csatornán, tehát itt még letölteni se kell, és így illegális területekre tévedni. Ez effektíve HD minőségben fent van a YouTube-ban. Egyébként nekem csak egy bajom van vele, hogy ez alapvetően cégek szponzorált a film, és pont olyan, hogy bizonyos démoni karvajtőke hozta létre. Az a bajom vele, hogy pont olyan, mint én most szándékosan nem a karvajtőkét kritizáltam, hanem magunkat. Jó, mondom, tehát engem hogy az a baj a filmmel, hogy pont olyan, mint a Estée Lauder termékei, ugye, aki a főszponzor. Ezért volt. Mondtam, hogy nem egy kimondottan jó film, de arra alkalmas, hogy erről még nem beszéltünk, tehát ennek a kritériumnak megfelel, mert ugye hány filmről volt szó az adás alatt? 500-ról? Nem tudom, szóval minden létező filmet, amit én ismerek, azt már többször elővettünk. Nem tudtam mást hozni. Arra jó, hogy ezt elmondhattam, és ennyi részben. Így viszont, hogy karvajtőke, meg minden, így viszont akkor, mert azt akartam, hogy meg még egy baj van vele, hogy mély pont a Novák Péter, hogy annál kevésbé irritálóbb embert nem találtak volna. De így, ilyen formán viszont akkor stimmel, akkor jó oda. Tehát például ő igazából a Megasztárba találta meg az igazi helyét, tehát ahol maga a műsor nem irritálóbb, mint ő. Jó, hát nem egy Stól Andrásnak, tehát nem ér fel azokba a magasságokba, de hát, Istenem, nekünk ez jutott. Informatív, annyit tennék hozzá. Csak a Novák Péter, bocs Robi, csak kicsúszott a zsinór, amikor elkezdtem volna beszélni. Tehát a Novák Péterrel én egy zöld szervezetnek dolgozok, a Védeletnek, tehát sokat dolgoztunk együtt, és hálás vagyok neki, hogy őt legalább így érdekli ez a dolog. De mennyire Magyarországra jellemző, hogyha zöld téma, akkor természetesen Novák Péter volt itt is a narrátor hangja. Tehát én ettől valahol tényleg rosszul vagyok. Most túl azon, hogy fogalmam nincs, hogy milyen számokat énekelt, vagy milyen műsorba prezentálta magát. Ha valakinek ez a film nem tetszik, majdnem szóról szóra ugyanez az Al Gore-nak a kellemetlen igazsága. Azt meg lehet nézni, ez egy fokkal talán jobb, arról már volt szó. Megjegyzem, a mögött is nyilván hatalmas tőke áll, meg a demokrata párt, meg egyáltalán. És miben más ez a film, mint a Kojánisz kvácsi, ami évtizedekkel korábbi, és szerintem a mögött még nem valószínű, hogy tőke állt. Nem, szóval, hogy mennyiben lépesz tovább, most azon, hogy up-to-date információi vannak. Hát szerintem mondom, annyi a lényeg, hogy ez ma történik, ez a film ma készült, és nekünk ma kell erre reagálnunk. Ha már elnézést, mert te jössz most utána, ha már fölpofátlankodtattak engem a színpadra, akkor először is szemtől szembe hadd kérek elnézést a QNS adásért. Igen, én voltam, köszönöm. És nagyon gyorsan ajánlok egy filmet, amiről a Viktor is beszélt. Én a Kojánisz kvácsit ajánlom, hogy mindenki nézze meg, ha akar egy ilyen finoman elgondolkodható, eszeveszett, izgalmas, igazi utazást, színészek és sztori nélkül. Köszönöm. Az Otthonunk című filmmel kapcsolatban az a nagyon nagy különlegesség, amit el lehet mondani, hogy légi felvételekből áll az egész film. Tehát kizárólag tudjátok, van az a francia légifotós, na ő csinálta, nem tudom a nevét, igen, de ha tudom, nem merem kiejteni, mert nem tudok franciául. Ott írja, és esélyük nincsen, tehát a Jan Arthus Bernard, legyen most így, jó? Légi és műhold fotók kizárólag, ilyen film még nem volt, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges műfaj, egy műfaj születésének, a légi film születésének vagyunk a szemtanúi akkor, amikor a Home című filmről beszélünk. Bocs, hagyd mondjak valamit, tehát azért vegyük egy picit, nagyon picit komolyan a műsort, és ne csak arról beszéljünk, hogy a Robival milyen sokat szoktunk röhögni, hanem én reagálnék a Dávid filmjére, meg azzal kapcsolatos gondolatokra is, remélem, hogy ilyen későre senkit nem zavar, hogy szóval nagyon érdekes ez a dolog, és nagyon szép volt az a bálna, tehát nem igaz, hogy az esztétikára itt nem kell beszélni, mert gyönyörű volt az a bálna, hogy ott lement a víz, és nem hiszem, hogy ne hatott volna meg sokunkat. Csak nekem az a problémám, hogy egyre erősebben benn van a köztudatban, hogy van itt valami probléma, ahogy te is elmondtad. És ezt egyre inkább érezzük, és aki ma komolyan akarja magát venni, és fiatal, és nem tudom milyen, az biztosan úgy gondolja, hogy itt valami nagyon komoly baj van. Tehát én szerintem ez már a közhelybe átmenő gondolat, annélkül, hogy a valódi dolgok megtörténtek volna. Nekem a csúcs példám az, amikor a híresen, hát nem környezetbarát Forma 1 úgy döntött, hogy annak az egyik autója, egy Honda autó, az mostantól földbolygó színűre lesz festve a környezettudatosság jegyében. Azért ez nagyon durva, ha belegondoltok. Ugyanannyit fogyasztott, mint a Forma 1-ben azt hiszem 120 litert fogyasztanak a kilométer. Vagy de 100 de engem a 120 liter nem zavar annyira, mint mikor aztán földbolygó színűre festi azzal, hogy ő akkor most tett valamit a zöld mozgóra, akkor legalább ne tegyen úgy. Tehát én azt mondom, hogy én elvállalom, hogy elégettem a 120 litert, de hogy még zöld is vagyok, az azért kicsit már erős nekem, és sokszor ezt érzem, hogy mit teszünk meg mi a zöld mozgalom jegyében, hogy bármi, amire most már nem azt írják rá, hogy new, mint régen, mindig azt írják rá, hogy new, most azt írják rá, hogy bio vagy zöld, azt megvesszük, megesszük, többet fizetünk érte, szenvedtünk érte, és a... Én csak az a baj, hogy minden való kezdek, tehát azért nehéz a külön beszélni, akár a környezetvédelemről, például, amit az előbb én feldobtam például a művészettel kapcsolatban az alkalmatlanság, valahol ezek a dolgok körbeérnek. Tehát például, hogy amit az előbb mondta, hogy ugye mondjuk a képzőművészeti egyetemre nem azt veszik föl, meg a képzőművészeti iskolába, aki tud rajzolni, akkor nyilván az orvosira esetleg ugyanúgy nem azt veszik föl, meg se a többi. És egy idő után, hogyha mondjuk valaki nem azt csinálja, amihez igazából ért, akkor az csak rosszul tudja csinálni, meg muszáj sumákolnia. És ezek a dolgok egy idő után körbeérnek. Tehát egy idő után már az ember kénytelen környezetet szennyezni, mert csak úgy tudja megoldani, hogy jól csinálja, mert a... Szóval, befejezném a gondolatot, hogy... De ez egy-egy emberen múlik. Ez csak rajtad múlik, és most nem akarok ilyen nagyon politikus lenni, és rátok mutatni, hogy ez rajtad múlik, de ez így van. Tehát ha te nem teszel semmit, akkor a világ nem változik meg. Lényeg, hogy tedél többet annál, hogy megnézed a filmet, mert sokan... Hogyha az álom.netet első helyezetté tudtuk tenni az IMDb legrosszabb filmeket tartalmazó listáján, akkor a bolygót is megmenteni. Igen, el kell, hogy higgyük. Ezzel kezdődik minden, barátaim. Na most ott viszont megmondtad, hogy mit csináljunk. Tehát én pont erre akarok utalni, hogy ott megmondtad, hogy szavazzunk. Itt nem annyira világos, hogy mi lenne a tennivaló. És ebben én érzek egy hatalmas veszélyt. Tehát bő 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt egyre élesedett az a helyzet, hogy van egy csomó ember, akinek nagyon komoly szociális gondjai vannak, őt hívtuk proletariátusnak, és akkor születtek rá kőkemény válaszok, hogy mit kell tenni, mondjuk ilyen volt a kommunista, a proletár diktatúra irányvonal, vagy a nemzeti szocializmus, tehát megmondták ezeknek az embereknek, akikben az elégedetlenség nagyon erős volt, és már adtunk hozzá egy felvilágosodást, ami miatt észrevehették, adtunk hozzá egy kommunista kiáltványt, ami aztán el is magyarázta, hogy hogyan, jó, és hát akkor aztán ebből valami... Bocs, csak hagyd mondjam el, hogy én azt érzem veszélyesnek, hogy ez a frusztráció az nő, tehát nő az az érzés, hogy igen, itt valami állati nagy gond van, de nem biztos, hogy jól fogják nekünk azt megmondani, hogy mit kell akkor most csinálnunk, és akkor valami olyasmit legyártunk, nem tudom, ökoterrorizmus, vagy nem tudom micsoda. Bár csak ott tartanánk jó, már, tehát jó. Ez az ökoterrorizmus mindig előjön. Veszélyes emberek ülnek itt, akik bár csak már ott tartanánk a mondatot. Bocsánat, de időnácinak kell lennem meg én, bocs, mindenki úgy fárad minden. Befejezem a mondatot, és a Dávid mindenképpen azt hiszem, hogy jogos lenne, ha tudna reagálni a szavaimra, akármennyire is igazad van, Péter. Csak annyit akarok mondani, hogy hol van az a film, ami megmutatja, hogy akkor hogyan éljünk kisközösségben, magunk körül, akárhol. Az egy izgalmasabb film, bár lehet, hogy filmművészetileg egyébként értékelhetetlen lenne, bocsi. Természetesen, ahogy ez a film, úgy a kellemetlen igazság is, meg szerintem minden komolyan film nem csak a probléma felvetésig jut el. Ez tényleg mindenki tudja, tehát ez nagyon egyszerű, hanem javasol alternatívákat is. Na most ez már más kérdés, hogy kinek ízlése és világlátása szerint jön be az, amit ezek a filmek javasolnak. Vagy van a Zeitgeist, az is egy nagyon erősen kritikus film, és annak a végén is megvan, hogy szerintük mit kéne tenni. Én nem mindig értek ezekkel egyet. Én ebben a tekintetben egy ilyen nagyon konzervatív zöld vagyok, hogy én nem abban hiszek, hogy majd a technológia fogja megoldani a problémákat, mert ez az, amit ma a tőke leginkább szeretne a fejünkbe verni, hogy hatalmas gondokat, problémákat okoztunk, szörnyű krízisben vagyunk, de ha elég erősen fejlesztünk a technológiánkon, akkor majd jobb lesz. Szerintem nem, szerintem vissza kell venni, lehet néha hátrafelé menni, ez nem szégyen. Nagyon igazad van, vagy legalábbis nagyon egyetértünk. Lenin volt az, aki azt mondta, hogy a mennyiség az átcsap minőségbe, és... Még egy kicsit több diktatúra, még egy kicsit több diktatúra és demokrácia. De ezt egyébként komolyan gondolta, és ezt komolyan hittek komplett társadalmak, mert ha nem hittek volna, akkor hirtelen a gulágon náluk találják most magukat. Lehet látni, hogy ez mennyire működik. Igen, tehát hogy ez a permanens forradalom, ez lehet, hogy nem működik, és lehet, hogy meg kell tanulnunk hátra. És akkor Robi, a filmed? Hátrafelé lépni. Az idő náci hívásának, illetve az SSS írónak engedve, aki azt javasolta nekünk 9 óra 55 perckor, hogy Fuchs Péter esetleg forgathatna egy filmet Jean-Claude Van Damme-mal a főszerepben Időnáci címmel. Abszolút támogatjuk a film elkészültét, és a műsor, mint a film szponzora már is. Sőt, ezt le is pontozzuk, elvállaljuk. Már is egy 2 pontot már garantálunk a filmnek. Szóval, én nem fogok hosszasan beszélni erről a filmről a késői órára való tekintettel. A bűntudat mozdított arra többek között, hogy erről az egyébként kiváló filmről beszéljek. Ennek a kiváló rendezőnek Tom Tykwernek a... Sokat gyakoroltad, ez hallatszik. A filmjéről. Ugye Tom Tykwert nem csak a Lee meg a Lola, de az annál még kiválóbb Harcos és a hercegnő, és a legjobb Parfüm című filmek miatt szeretjük és becsüljük, és a Német új hullámnak, bár ezt sosem szokták így hívni, én most mégis ezzel kísérletezem, hiszen Német új hullám nem volt, csak cseh meg francia, úgyhogy miért is ne lehetne egy Német új hullám, de szerintem náluk most születik újjá a filmgyártás, túllépve az olyan mély pontokon, amelyek a Wim Wendersnek a nevével filmjelezhetők. És most már rendes filmeket is rendeznek az unokák. Ami azt illeti, Tom Tykwer a jóknak is a legjobbika, a nagyszerű német filmgyártók közül is kiemelkedik, és hát hogyha csak egy filmet, akkor a Parfüm című filmet, mint a minden idők legkiválóbb sötét evangéliumát, azt látnotok kell. Ez a film, amiről szó lesz, ez Magyarországon nem lett kiadva, úgyhogy ezt a Duna TV-ről rögzítette egy kedves hallgató, és ez a kedves hallgató juttatta el hozzám, és a legnagyobb szomorúságomra és a legnagyobb csalódásomra nem érte meg a műsor a filmnek az ajánlását, viszont mi most ezt pótolni tudjuk a 200. adás alkalmával, úgyhogy a hálánk fejeződjön ki a Téli alvók című Tom Tykwer film ajánlása során. Ennél mozgalmasabb a film egyébként. Hova? Visilni te, liba. Ó, pardon. Szerusztok. Viszlát, ciao. Mi a francban? Pillanat. Na tessék, nyugodtan heverészik. Hagyjál békén. Legalább próbálnál reklámot csinálni magadnak. Most mi bajod van? Miért hőbörögsz vele? Mert nem kéne folyton kiürítened a hűtőszekrét. Miért ne? Én töltöttem föl. Miért kéne reklámot csinálnom magamnak? Mert itt akarsz lakni, te nyomont! Süketjük. Most hova mész? Nem haragszol, ha Marco egy ideig itt lakik? Nem, miért? Megkérdezte. És gondoltam, jó. Na igen, persze. Most mit csinálsz? Na vajon mit? De mit? És miért? Nem csinálnék reklámot magamnak. Mi bajod? Már elintéztem. Kösz szépen. Köszönöm. Nem kell. Ez nem igaz. Leszel szíves itt maradni? Miért csináltam az egész cirkuszt? Én nem cirkuszt akarok, én itt akarok lakni. Te nem vagy normális. Persze, most elkezdesz bőgni, és én vagyok a hibás. Én nem bőgök. Nem. Nem is akarod, hogy itt lakjak. Gondolod, hogy tényleg jó ötlet volt ez? Hát persze. Miért? Miért? Miért? Igen, miért? Miért ne? De miért? Mert jó itt lenni, együtt. Csak veszekszünk folyton. Ez nem is igaz. Tényleg szívesen vagy együtt velem? Igen, te nem? Nem. Hát ez egy pont olyan film, mint amiket én nagyon szeretek. Kicsit vígjáték, nagyon dráma, közben egy nagyon, nagyon átütő erejű, számomra nagyon-nagyon szuggesztív, generációs pillanatkép ennek a generációnak a pszichéjéről, a lelki állapotáról, ebben ennek a jólétben nevelkedő, ellustult és érzelmileg felnőni képtelen generációnak az állapotáról. Ilyen jól, ilyen szuggesztív módon egyetlen rendezőtől sem nagyon láttam ennek a mai, a ténylegesen mi nekünk, a mi lelki állapotunkat, a mi hétköznapjainkat, a mi érzelmi éretlenségünket megmutatni, mint ahogy Anatom Tikver teszi. Én nekem ez egy azért volt nagyon jó élmény, mert magamra ismertem ennek a szerencsétlen hősnek a karakterében, aki port.hu. Igen. De nincsen fönt, tehát nincsen. De igen, itt van, megvan. Szóval a port.hu az mindig segít, ugye? Na igen, most, itt van. Most ő itt van velünk Márkó. Igen, az az IMDb, az a globális port. Én itt Márkóról van szó, aki elcseszi az életét és elcseszi a szerelmét. Láthattátok ezt a hisztit, amit ott előadott. Annak, amit mond, semmi köze nincsen ahhoz, amit érez. Van benne egy önsorsrontó ösztön, ami egy pótcselekvés valamiért, amit tennie kéne, de amit nem tesz meg, mert nem tudja, hogy mit kéne tennie, mert nem kapta meg hozzá az érzelmi muníciót, mert nem tanulta meg a saját kárán azt, hogy milyen értéke van mindannak, amit birtokol. És ezért aztán mindent lerombol az életében, a környezetében, mindent szétszabotál, az összes olyan kapcsot, olyan érzelmi viszonyulást, amelynek nagyon nagy értéke van, és ami után aztán később majd sírhat, amikor már késő lesz. És az ő, hát ez egy nagyon-nagyon sajátos lelki állapot, amiben én személy szerint magamra ismerek. És nagyon erős dráma, egy nagyon súlyos tragédiába torkolló történet, egy szerelmi négy szögről, melyben négy fiatal vesz részt, meg egy idősebb férfiról, akinek a lelki válságáról és arról a tragédiáról, ami zajlik, és mindeközben meg nagyon, nagyon hétköznapi, nagyon emberi, nagyon, és pontosan olyan, a Tom Tickverben ez a jó, és az, hogy a hétköznapok világába, a hitelességnek a közegébe tudja ágyazni azokat a katarzisokat, amelyekhez el tudja juttatni a nézőit. A Harcos és a Hercegnő című film egyébként egy kiváló példa, egy még jobb filméről van szó. Az igazság, hogy ez pont az a rendező, aki a közérthető művészfilmeket, vagy a művészileg elmélyült közönségfilmeket, és most tök mindegy, hogy honnan nézzük, vagy hogy a kettő ugyanazt jelenti igazából, készíti. Szerintem hasonló egyébként a Hollywoodban Martin Scorsese, vagy amilyen Franciaországban ugye Luc Besson, és most a rendező Luc Bessonról beszélünk, és nem a producer Luc Bessonról, tehát senkinek se a Yamakasi a című film jelenje meg szellemi képernyőjén. Hanem a Jeanne d'Arc nyilvánvalóan. Hanem nyilvánvalóan a Jeanne d'Arc című zsenialitás. Az az igazság, hogy ennek, tehát hogy mondjam, egy ennek megfelelő, már több is, mint ígéret a Tom Tickver, és egy nagy újjászületés, és egy kultúrnemzetnek Németországnak a visszatérése a porondra, és a Stefan Raabbal szembeni önmeghatározása az én szememben maga Tom Tykwer, és hogy már csak ezért is megérdemli, hogy helyesen ejtsem ki a nevét. Európai apányai a németek. Igen, így van, de már nem sokáig. Abban bízunk, hogy mivel hogy a németek képesek arra, hogy megrendezzenek ugye egy világbajnokságot szemben mondjuk a japánokkal és a koreaiakkal, hogy az ember csak a gyalázat hangján szóljon róluk, tehát ennek megfelelően van remény a filmgyártás terén is akár. Úgyhogy én például ezt a filmet ajánlom a ti figyelmetekbe, hogyha magatokra akartok ismerni, hogyha akartok egy celluloid tükröt saját magatok számára, akkor a Téli alvók című film az pont alkalmas lesz erre. Ha már németek, azért ezt a mai nap végén kikérném magamnak, hogy ők a kultúrnemzet, meg a legnagyobb kultúrnemzet, mert Beethoven, tehát minimum az olaszok nevébe hadd kérjem ki ezt a sületlenséget. Azért volt olyan időszak a világban. Igen, hát hogyha a világtörténelem 150 évig tartott, akkor igen. Tehát 1750-1850, akkor igen. Én csak annyit mondtam, hogy volt olyan, tehát azért előfordult. Ki tudja, hogy a kereket meg a tüzet az kitalálta föl? Nem akarok semmilyen országot bántani, de olyan speciál nem sokáig volt, hogy Albánia volt éppen. Mi magyarok is nagy nemzet voltunk, csak régebben, amikor még a tüzet feltaláltuk. Ugye tudjuk, hogy a sumerek voltak azok, akik... Lapos, aztán meg, hogy gömbölyű. Igen, igen. Ekkora meló volt megcsinál, fölfújt. Igen, és nem csak, hogy a tüzet fedeztük fel, de később mi fedeztük fel a Siriust, ahol a tüzet felfedeztük még annak idején. Úgyhogy átadnám a szót Fuchs Péternek, hogy méltó módon konferálja le ezt a 200. adást. Hát köszönjük szépen a kedves... Bocs, Peti, egy... De meglátod, hogy igazam van. Igen. Szóval nem kérdezzük meg a közönséget, hogy nincs-e valami kérdése, vagy valami, mert... Szóval... Pont ezt akartam mondani, hogy ez a műsor abban nagyon hasonlított az előzőekre, hogy csak SMS-t küldhettek, be se telefonáltak, föl se álltak, nem is kérdeztek. De az SMS-t se szoktuk beolvasni, tehát azt is úgy lehet küldeni, hogy nincs jelentősége. Hogyha van kérdésetek, akkor elő a telefonokkal és az SMS falra lehet üzenni nekünk. Rossz hírem az, hogy erre nincsen idő. Tehát nagyon szívesen venném ezt. Nagyon szívesen venném ezt. Személyesen lehet odajárulni a kedves mesterhez, vagy a kedves mesterhez. További kérdésekhez. De tényleg nincsen időnk, tehát lassan mennünk kell, mert a gyereknek le kell feküdni, vagy ilyesmiről van szó? Nem kell mennünk, de biztos sokan szeretnének pisilni menni. De ki mehetnek pisilni? Bárki kimehet, ott látok valaki. Ki mehet? Tehát szerintem, Peti, azt nem kell neked megszervezni, hogy a közönség mikor menjen. Jó, tehát akkor az a rövid pillanat következik. Lehet kérdezni, vagy... mellékhelységet használni, igen, vagy bármit csinálni. A műsorban ez az a rész, amikor kérdezi a hangmérnök, hogy visszajövünk, már csak egy perc van a végéig, és akkor a Robinak van egy 10 perces monológia még. Jó, tehát akkor... Meg lehet tőlünk kérdezni, hogy merre van a WC például, hogyha... Akkor most felállással és kiabálással szerintem lehet kérdezni, mert ezeket a mikrofonokat nem tudjuk mozgatni. Tehát itt elő volt egy kérdés. Az volt a kérdés, amelyet egy... Szerintem a bejátszások alapján kicsit túl fiatal lány, fiú, hosszú hajú fiú. Annyira fiatal, hogy még nem döntött a kérdésben. Elnézést. Ez elég ciki volt. Mégis csak a japánoknak van igaza? Az volt a kérdés, hogyha megmondják azt, hogy... mi a kedvenc filmje a közönségnek hipotetikus tagjai, akkor vajon Robi megmondja azonnal séróból, hogy akkor milyen csoportba tartozik az élet. És hányas a 10-es skálán? És hányas a 10-es skálán a film, illetve a kérdező? Természetesen nyilvánvalóan erről vagyunk híresek, hogy megmondjuk. Egyéb kérdés, vagy filmcím? A válasz igen. Lehet mondani egy filmcímet is szerintem akkor hozzá. 3-at kell mondani egyébként, hogy be tudjuk pontosan lőni. Igen. Tehát nyilvánvalóan kell az aszcendens, kell a napjegy. Kisbuk. Meg anyja leánykori neve az is kell, meg irányítószám. Akkor amíg gondolkoztok ezen, ott hátul nekünk balra volt egy kérdező, aki közben el is kezdte, csak nem hallott, hogy elől is van egy kérdés. Most meg lehetne újra próbálni. De Elvettük a kedvét. Megtalálta a WC-t a fiatalember, ennek örülünk. Mit jelent az, hogy paternalizmus? A paternalizmus az atyáskodást jelenti. Páter. A páter latin szóból származik. Általában én ezt a kifejezést kizárólag a paternalista diktatúrával kapcsolatban szoktam használni. Ugye van a totális diktatúra, ami ugye a Rákosi rendszer volt, és a paternalista diktatúra, amely pedig a Kádár rendszer volt. Hogy melyik a rosszabb, arra a kérdésre mindig az adja meg a helyes választ, aki éppen az aktuálisban él. Nyilvánvalóan, aki a totálisban él, az a paternalistába vágyik, aki pedig a paternalistában él, az nem vágyik a totálisba. Én a Hét Mesterlövésze című paternalista diktatúrában dolgoztam oly sokáig, de most ennek már vége. Kisfiam. Van-e még kérdés? Ezek nem annyira voltak valódi kérdések, mert csak ilyen nagyon rövid válaszokat tudtunk adni. Van egy kérdés SMS falon, a Total Recallban mi a gesztus, amiből tudjuk, mi a megoldás? Ugye, kell? Kötelező? Nincs, és nincs, és ezért csodálatos a Total Recall. Ugye Philip K. Dicknek köszönhetjük ezt a szerintem minden idők legfantasztikusabb science fiction koncepcióját, amelyben nincs megoldás, nincs megfejtés. Két párhuzamos értelmezés egyaránt érvényes, és mindvégig az nem teszi le a voksát sem erre, sem a... Tehát itt nem a Szárnyas fejvadász című filmről beszélünk, ahol ugye a rendezői változatban az egyszarvú minden kérdésre választ ad, és egy hatalmas felkiáltó jelé alakul. Itt nincs ilyen. Tehát két párhuzamos értelmezés egyaránt meg van engedve a kedves néző számára. Az én számomra ez egyébként szintén Philip K. Dick, ugye egyik Philip K. Dickebb, mint a másik. Nekem a Total Recall még kedvesebb, mint koncepció, bár a megvalósítás tekintetében a Szárnyas fejvadász esetében mégsem egy hulladék akciófilmről beszélünk, de... Nem tudjuk, hogy melyik a nagyobb színész, Rutger Hauer vagy Schwarzenegger, nem? Szóval nehéz dönteni. Az a durva, hogy a Total Recallt azt a Dusty Hoffmannal akarták leforgatni, de nem volt... Esküszöm, tehát az kicsit más filmről beszélnénk, hogyha Dusty Hoffmannal forgatják le. Nem volt rá meg a megfelelő pénz, ennek megfelelően Arnold Schwarzenegger lett az, aki a számunkra ezt a filmet fémjelzi, de én azt gondolom, hogy ettől még Philip K. Dick nem fordul meg a saját sírjában. De egy filmet még szóba hoznék, a Robert Duvall-al a Stalin című filmet, nem tudom, ezt, hogy most így ülünk és jó megbeszéljük, hogy a Robi mekkora fasz, hogy elképzelem, hogy a rádiókafétól, mert van az a végén, amikor már azt hiszik, hogy meghalt a Sztálin, és a Beri ott körülbelül leköpködi, meg megrúdossa, és még fingik egyet, és akkor visszarolna a kezét csókolni. Zseniális, elképzelem, az zseniális. Hogy most a rádiókaféból leszólnak, hogy mégse váljatok Sztordó, és hogy oldalról egyből videkkel Robi, hogy mondjad, és mikrofon még a seggébe is dugunk. Mondjad. Ennyit a paternalista diktatúráról. Na, hogyha tényleg nincs több kérdés, megjött a kérdés a fiatal úrtól. Mi a három film? Négy páncélos és a kutya, Hét szamuráj és a Hét mesterlövész. Ez csak kettő. Mert a második kettő az ugyanaz. A számok embere. Hogy? A számok embere. Ez a számok embere, egyértelműen páncélos szamuráj egyébként. Tehát az is jó, akkor ez a kérdés mégsem volt olyan jó ötlet. De még van egy kérdés. Matrix trilógia forrás, mi a harmadik? Belvilli Rendezvú. A forrásból a német forrás, vagy az amerikai? Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy, azt kell, hogy mondjam rád, és hát vannak snob beütéseid, az az igazság, de hogy a Matrix szó, és utána a trilógia, hogy következik, tehát hogy ezt a szókapcsolatot hogy képzeled, Ez a kültelki értelmiségi sznob vagy, ezt kell, hogy mondjam rád. Nem értem, tehát nem értem, hogy vált trilógiává a fejedben az az egy film, amihez készült két bűncselekmény. Hát de már az első is, most a Dark City után mire verik a Matrixukat? Van az a kategória, hogy sznob szeretnék lenni. Na, tehát vissza kell tennem. Még nem vagyok sznob, az értelmiségitől nagyon messze vagyok, de szeretné, hogy a sznobok fölvennének maguk közé. Igen, tehát időnáci leszek megint, mert most már tényleg lekeverem önmagunkat. Két dolgot kell még elmondani. Az egyik az, hogy hogy nagyon, ez pátoszos részen essünk túl hirtelen. Nagyon köszönöm azt a bizalmat, amit a műsor iránt tanúsítottatok, és hogy ilyen mámoros búcsút biztosítottatok, és tettetek lehetővé a műsor számára ezt. Ezt nagyon köszönöm, mert erre mindannyian meg vagyunk hatva itt fönn a színpadon. És ezért gyorsan kitaláltad a top 100-at, hogy még 10-szer legyen ugyanez az élmény. A másik, ami fontos, hogy rádobunk még 10 élő adást erre a 200-ra. Igen, pont azért, mert nem szabad abba hagyni, tehát nem szabad tudni méltósággal abba hagyni a csúcson. A TNT zenekar nyomdokain szeretnénk újra és újra hülyét csinálni magunkból. Nem, amikor elbúcsúzunk és újra, meg újra elbúcsúzunk. Azért lesz, mert a Happy Gang is visszatért. Nem tudtad? Azért lesz 11-kor egyébként ez a 10x100-as dolog, mert a gyerekkori élmény jut eszünkbe, amikor tudjuk, hogy az a jó, amikor picit tovább fönnmaradhattunk, és akkor utána megpróbáltunk egész éjszaka fönnmaradni, és aztán semmi sem történt. Úgyhogy valami ilyesmi élményre számítsatok szerintem ez a top 100-as. Illetve még lesz folytatás, tehát a 10-en túl is egészen biztos, hogy Robi küzdeni fog, hogy legyen folytatás. Én nem maradhattam fönt, én nekem 9-kor kellett az lefeküdnöm. Akarsz róla és beszélni? Igen, fogok róla beszélni. De egy tipikus. Fáboztál, akkor magad. Juventus-Liverpool megdöntőt 1985-ben nem tudtam. Annyira ne bánjad. Nem tudtam, hogy 39 Juventino halt meg aznap éjjel, és emiatt annyit késett a meccs, hogy nem tudtam megnézni a Juventus első bajnokok ligája, akkor még bajnokcsapatok Európa kupájának nevezték a tornát győzelmét, és az azóta is él bennem, úgyhogy most visszavágok mindenért, és 10 adással fogok fizetni az emberiségnek olyan bűnökért, amelyeket nem ők követtek el. Adásonként 3,9 Juventino. Fog feltámadni. Úgyhogy arra is majd várunk titeket egy kicsit nagyobb számban. Tehát szedjétek már össze magatokat egy kicsit. Főleg azoknak szól, akik itt vannak. Tehát... És ha nincsen kávé, te azért vagy? Hát azt majd meglátjuk, dolgozunk az ügyön. Tehát dolgozunk azon, hogy esetleg a jövőben is meg lehessen szólalni. Az, hogy ez a brand, ez nem fog visszatérni, az egészen biztos. Tehát az, hogy a Hétmesterlövészet című brand, én azt gondolom, hogy ebből kivettük azt, ami benne volt. Ebben Nagy Pál Szabolcs nem ért velünk egyet, de hát nincsen itt, úgyhogy nem tudja elmondani. Hát ez van, ugye? Úgyhogy ettől a brandtől elbúcsúzunk, de ott vannak helyettünk a filmek, amelyek ékes szólóban és főleg látványosabban mondják el mindazt, amit a filmművészetről lehet, mint egy rádióműsor tudja. Az időnáci egyébként nem verbális jelekkel próbálja tudatodra adni, hogy vége. Jön felénk, jön. Fölénk magasodik, de mi lenne, hogyha provokálnánk még egy kicsit? Úgyhogy találkozunk újra, mégpedig valaki kérdezni akar, hogyha jól látom. Jó, tehát köszönjük szépen a szervezőknek. Éppen ezt akarom mondani, hogy a Hétmesterlövésze Facebook oldalán. Hallgassuk meg a hallgatót. Így van, a Facebook. Ez pont az, mint a forró vizet a kopaszra kapcsán, amit a Gábor elmondott. Tök ugyanaz. Jó, tehát annyit szeretnék még mondani gyorsan lezárásként, hogy bármilyen folytatása lesz a műsornak, azt a Facebookról értesülni fogtok róla. Tehát köszönjük szépen Kószának az eddigi munkát is, és azt is, hogy most ezt megszerveztem még egyszer. És bár az nem egy hivatalos rajongói oldal, ennek ellenére hivatalosan meg tudjuk erősíteni, Robi megerősíti, hogy onnét fogtok informálódni arról, vagy onnét tudtok információt szerezni, hogy hol folytatódik és milyen formában Puzsér Robert munkássága, illetve ez a műsor. Azonnal fönn lesz a Facebook profilon az információ ezzel kapcsolatosan. Ez egészen biztos, mert hogyha nem én, hát akkor majd megosztja ezt veletek a Fuchs Peti. De én is tervezem, hogy csatlakozom a közösségi portálhoz, csak mondom itt még a pszichoanalíziseknek a sorozata választ el engem ettől. De dolgozom az ügyön. Azt mondjátok meg, hogy Kósza volt-e, aki a civilkontrol.net-re pakolta, vagy nem, mert nem, ha nem, akkor emlékezzünk meg róla, és nem tudom, Széchkai mit van-e. Gábor, nem volt, Széchkai nem Gábor volt, volt, aki én köszönöm aki neki nagyon. Civilkontrollon elkezdte a műsornak az archiválását, és minden egyéb korábbi műsornak az archiválását, és ő is nagyon sokat tett értünk, úgyhogy ő neki is nagyon köszönöm, de ő elsősorban neki, tehát ő volt az előörse minden aktivitásnak, amit tapasztalható. És akkor még megköszönném még egyszer a Tűzraktérnek, hogy helyet biztosított a rendezvénynek. Kint van adománynáldal, amiben ezt meg lehet nekik köszönni. Illetve köszönöm szépen minden jelenlévőnek, és köszönjük Robertnek elsősorban, hogy az időt nem engedte elszaladni. Hát azért az annyira nem sikerült, de mindesetre köszönöm a kedves meghívottaknak is, hogy itt voltak Robival az élen. Na, tehát akkor ennyi volt a mai műsor, és még lehet kérdésekkel megrohanni Robit, gondolom. Tehát így könnyen ráeresztem a felelősséget. Na, hát akkor köszönjük. Sziasztok!